kisiasa, utapata mashaka. Utaona kwamba ile hali ya utulivu wa nchi, ile hali ya amani ya nchi, inawezekana kabisa kwamba ikawa imetoweka, kwa sababu kuna mambo ambayo yanasababisha vijana wawe restless. Kuna ile restlessness, kwa sababu kwa mfano vijana wengi hawana ajira, vijana wengi hawapati shule vizuri, hawapati elimu nzuri, watu wanalalamikia sana huduma za afya na huduma zingine za kijamii kwa upande mmoja kwenye masuala ya kijamii, lakini pia kwa upande mwingine ambapo vijana wanalalamikia sana kwamba rasilimali za nchi hazitumiki vizuri kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Sasa ni rahisi sana sasa hivi kusikia kwamba kuna watu wamevamia mashamba ya wawekezaji, mfano kule Arumeru imetokea kwenye mashamba mawili, mmoja wapo Ndole Estate, au utasikia kwamba kuna vurugu kule North Mara kwenye mgodi wa madini, au utasikia wabunge wamewasha moto bungeni kuhusiana na masuala ya madini. Kwa hizi ni dalili za kwamba watu hawaridhiki na mambo ya nchi jinsi yanavyokwenda. Lakini bado katika hali ya kawaida ni kwamba tumefanikiwa. Uzuri kwa Tanzania tofauti na nchi zingine ni kwamba ni taifa moja, na hakuna zile dalili za mgawanyiko ama wa kidini au wa kikabila. Lakini pili, tumejenga taasisi, institutions, ambazo pamoja na kwamba wakati mwingine zinakuwa na mwelekeo wa chama kinachoongoza, lakini kuna ile sense ya professionalism, kwamba una uhakika kwamba pamoja na kwamba jeshi la polisi mara kwa mara limekuwa likifanya vitendo ambavyo si sawa, vinakiuka haki za binadamu, lakini una uhakika jeshi la polisi lipo. Una uhakika idara ya usalama wa taifa ipo, una uhakika jeshi lipo, una uhakika taasisi kama benki kuu na kadhalika zipo. Kwa ile zinajenga taswira ya stability kidogo, tofauti na nchi zingine ambapo hali kama hii inapokuwa, unaona kabisa kwamba ile stability ya nchi haipo. Kwa hiyo kwa upande mmoja hali ya nchi na mashaka, lakini kwa upande wa pili bado kuna matumaini kwamba tunaweza tukafanya mabadiliko. Na matumaini kwa kiasi kikubwa yameletwa zaidi na kuwepo kwa mfumo wa vyama vingi, kwamba angalau wananchi wana hope, wana matumaini kwamba tunaweza tukaotoa watawala wa chama hiki madarakani tukawaweka watawala wa chama kingine. Utakumbuka wakati wa mfumo wa chama kimoja kulikuwa kuna majaribu ya kupindua nchi mara 8 kati ya mwaka 61 mpaka mwaka 90. Lakini toka mfumo wa vyama vingi umeanza mpaka mwaka 92. Toka mfumo wa vyama vingi umeanza mwaka 92 hamna kuwa tenta hata moja. Kwa hiyo inaonyesha dhahiri kwamba wananchi wanaona kwamba kuna njia za kidemokrasia za kuweza kuwabadilisha watawala kama watakuwa wamewachukia. Kwao kuna kuchanganyikiwa, kuna hali ya mchanganyiko, kuna mashaka, nchi inakwenda wapi? Lakini upande wa pili kuna hali ya matumaini kwamba tunaweza tukafanya mabadiliko na tukaweza kwenda mbele kama taifa. Tuzungumzie mashaka kidogo, labda nikurudishe nyuma kwenye mashaka mazungumzia kuhusu hali ilivyo kuhusiana na swala zima la rasilimali. Kuna swala zima la uhamizi ambao unatokea. Tumeona matatizo kwa mfano katika swala la vijana, mambo ya ajira na vitu kama hivyo. Mashaka ambayo pengine ninakuwa nayo ni kwa mfano kuangalia swala la vijana, alafu nikahisi matatizo ambayo yanakuja Tanzania ndio ambayo yameweza kusababisha kwa namna nyingine vijana kufanya uprising katika baadhi ya nchi, katika nchi za Kiarabu. Unaliona hili likija Tanzania kama hali ibadiliki hivi karibuni? Yes and no. Ndiyo na hapana. Iwapo vijana wataona kwamba viongozi wa kisiasa wanachukua majukumu ya kutatua kero, hali ya nchi za Kiarabu kutokea Tanzania haitatokea. Lakini iwapo vijana wakiona kwamba sisi viongozi wa kisiasa hatuchukui hatua zozote kuweza kutatua kero hii, hali hiyo inaweza ikatokea. Kwa hiyo inategemea, yani destiny ipo kwetu sisi ambao tumeshika nyadhifa za kiuongozi, wanaotawala na tulioko kwenye upinzani. Kwa sababu wananchi wanapata matumaini wapi? Wanapata matumaini pale ambapo wanaona watawala hawafanyi, lakini angalau kuna sauti zinawasemea. Kwa wanasema iko siku hawa watu watasikia. Na wasiposikia tutawatoa, tutaweka hawa wengine. Lakini sasa ikitokea kwamba mfumo wa kisiasa unaweka katika mazingira ambayo watawala na walio kwenye upinzani wote lugha yao moja, hawasemei watu wa kawaida, hawatatui kero za wananchi, au hata hawaonyeshi kuchukizwa na kero za wananchi, mambo yanayotokea North Africa yanaweza katokea Tanzania. Sasa wewe uko katika ndani ya sehemu ya utawala, kwa maana kwamba uko bungeni, uko katika kamati kama kamati za bunge, pia unaingia zaidi kwa wananchi pengine kuliko mimi na mtazamaji atakayekuwa kuangalia hapo. Unaona ni wapi ambapo tumepotezana? Wapi connection ilipovunjika kati ya wananchi ambao wanaonekana wanataka sana maendeleo, lakini wakaweka watu ambao wanaonekana kwamba hawataki maendeleo? Ni kipi ambacho kinatokea wakati uchaguzi ambacho hakionekani kutokea labda kuleta matumaini ambayo wananchi wanataka? Kiasi kwamba tuseme tuna uchaguzi wa kidemokrasia, tukapata viongozi wa kidemokrasia ambao hawaitekelezi demokrasia kwa manufaa ya wananchi walioweka pale, na bado hatuonekani kupatikana mabadiliko, kwa sababu nafikiri kwa namna ambavyo wananchi wanaonekana kulalamika na kusema wamechoka, pengine wangekuwa wameshaka viongozi wengine, lakini hawafanyi hivyo. Tatizo liko wapi? Tatizo kubwa kwangu mimi ni mfumo wa uwajibikaji wa nchi yetu. Hilo naliona kama tatizo kubwa sana, kwa sababu kama kungekuwa na mfumo wa uwajibikaji, wabunge wangekuwa na mamlaka ya kuwawajibisha mawaziri ambao hawatoi masuluhisho, hawatoi majawabu ya matatizo ya wananchi. Wabunge nao wangekuwa wanawajibishwa na wananchi pale ambapo wanakuwa hawafanyi namna ambavyo inavyotakiwa. Sasa kwa sababu hakuna anayemwajibisha mwingine, unakuta kwamba wananchi wamekata tamaa, na wakata tamaa wanasema wanasiasa ni wale wale. Kwa anaenda anagombea mgombea wa Chadema na mgombea wa CCM, mwananchi anasema nani anaitoa hela nyingi hapa ndo anayemchagua. Kwa hiyo kwa sababu yanaona kwamba bora atatue kero yake ya siku moja ya kutoa shilingi 1000, 2000, 3000 badala ya kuwa na kutatua kero ambazo ni za muda mrefu: maji, huduma za afya, umeme, shule kwa maana elimu na kadhalika. Kwa hiyo mimi naliona kwa Tanzania hivi sasa kwa kiasi kikubwa sana ni mfumo wa uwajibikaji. Na kwa sababu hamna mfumo wa uwajibikaji wa wananchi kwa viongozi, wa viongozi kwa wananchi, wananchi wanakata tamaa. Na wanapokata tamaa wanaona tu kwamba wanasiasa wote ni sawa tu. Na hilo ndo swala moja kubwa, kwa sababu silaha kubwa ya mwanasiasa ni uaminifu, ni trust. Ni trust ambayo anapewa na umma. Mwanasiasa akishapoteza hiyo trust basi, hata afanye nini? Hata afanye jema la namna gani, wananchi hawata kumuona kama analifanya kwa manufaa yao. Na mfano mzuri sana ni Mwalimu Nyerere. Wakati Mwalimu Nyerere nchi ilikuwa na shida sana, watu walikuwa wanapanga mstari kutafuta kile wa sukari, watu walikuwa hawapati dawa ya meno, hawapati sabuni, lakini walikuwa wanaamini kwamba huyu mzee anafanya mambo kwa maslahi ya nchi, sio kwa maslahi yake binafsi. Kwa hiyo walikuwa wana trust. Kwa aliweza kuongoza kwenye kipindi kigumu sana kwa sababu ya trust. Sasa hivi wananchi wanaona kwamba wanasiasa wapo kwa ajili ya maslahi yao. Kwa hiyo yani chochote ambacho mwanasiasa anakifanya, hiki huyu atapata 10% huyu. Kwa hamna trust. Na kazi kubwa ambayo tunayo sisi kama viongozi wa kisiasa ni kurejesha trust ya wananchi kwa wanasiasa, kwa mfumo wa siasa. Na wanarejeshaje? Ni watuone tunafanya kazi. Kwa mfano hii lilotokea juzi bungeni, katika operesheni ya uwajibikaji, kusimama kidete bila kujali vyama vya siasa ndani ya bunge na kusema mawaziri hawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 na manaibu wao hawa wameshindwa kufanya vizuri, waondoke. Ile unarejesha imani ya wananchi kwenye bunge kwamba kumbe bunge linatusemea. Lakini hapo tatizo lilikuwa ni wao kuondoka ama wao kuwajibishwa kwa yale waliyofanya? Kwa sababu hapa nina swali kuhusiana na hilo. Kwanza, watu wengi wanajua kabisa kwamba wametajwa mawaziri wanane ambao hawakuwajibika. Lakini ilionekana kwamba ni kutafuta kura za kutokuwa na imani na waziri mkuu. Wapo wanaowaza kwamba kama waziri mkuu ndiye ambaye hamkuwa na imani naye na hajitolewa wale badilisho na hao wanane, ina maana hoja imekufa, na kama la hata kama haijafa au imekufa, hawa watu waliosababisha rais kufanya mabadiliko, wawe wanahatia, nini kinafuata kwao kuhakikisha kwamba imani inarudi kwa wananchi kwamba kuna uwajibikaji? Swali muhimu sana. Kwanza, tulitoa hoja ya kutokuwa na imani na waziri mkuu sio kwa sababu hatumtaki waziri mkuu, ni kwa sababu waziri mkuu alishindwa kuwachukulia hatua mawaziri wake. Sasa sisi kama bunge hatuna mamlaka na mawaziri. Katiba inasema kwamba mawaziri wote watawajibika kwa bunge kwa pamoja, wanasema kwa Kiingereza collective responsibility. Sio waziri mmoja mmoja. Kwa hiyo kiranja wao pale ni waziri mkuu. Kwa hiyo unapotaka kumshughulikia waziri wa fedha inabidi udini na waziri mkuu. Ndio maana tukasema kwamba tunapiga kura kutokana na imani ya waziri mkuu, kwa sababu waziri mkuu ameshindwa kuact kwa mujibu wa katiba. Kwa sababu katiba ibara 62 na ibara 63 zinampa mamlaka waziri mkuu ya kuidhibiti, kuisimamia na kuitekeleza kazi za kila siku za serikali. Kwa ile kazi ya udhibiti alishindwa kuifanya. Kwa tukasema kwamba sisi tunaondoka na yeye, lakini tulisema wazi wazi kwamba ama hawa mawaziri waondoke au wamweke rehani waziri mkuu. Kwa baadaye waziri mkuu na rais wakaona hawa ni bora waondoe hao mawaziri na waziri mkuu aweze kubakia. Lakini sasa hoja imekufa au bado ipo? Sasa ile ni jukumu la wabunge wale ambao tulisign. Pamoja na kwamba ile hoja nilizungumza mimi ndani ya bunge, lakini haikuwa hoja yangu mimi kama Zito. Ilikuwa naitoa hoja kwa niaba ya wabunge wengine. Kuna wabunge 75 wamesign zile ile form ya kutokana imani na waziri mkuu. Kwa uungwana unataka nikutane na wale wabunge wote, nizungumze nao, tukubaliane. Je, bado tuna haja ya kuendelea na hii hoja au hakuna sababu ya kuendelea na hii hoja? Tukishakubaliana ndio tutaweza kusema kwamba hoja inaondoka au hoja inaendelea. Lakini mpaka sasa bado hoja ni hai, yuko mezani kwa speaker, na sisi ndio tutakaoamua kwamba tu withdraw, tu suspend au iendelee. Kwa hiyo tuna option hizo tatu na naamini kabisa kwamba tunaweza kuchukua maamuzi jinsi inavyotakiwa. Lakini nadhani kwamba kwa kuwithdraw, hata kama mtakuwa mmekubaliana kwa pamoja, utakuwa umeondoa imani ya wananchi, kwa sababu hawa watu mpaka sasa hivi hawajawajibishwa na limeonekana kuwa tatizo kubwa kwa nchi zetu. Hilo ndio swali la pili, kwamba sasa baada ya hawa mawaziri kutoka, nini kinachofuata? Kwanza waandishi wa habari wameandika kwamba rais amebadilisha baraza la mawaziri, mawaziri wale wamefukuzwa kwa sababu ya kukataa kujiuzuru. Kwa sababu walikuwa na option ama wajiuzuru au wafukuzwe kazi. Kwa hiyo kitendo cha rais kutokuwateua ni kwamba amewafukuza kazi. Kwa hiyo wamewajibishwa, hawakuwajibika wenyewe. Na sisi lengo letu lilikuwa ni kurejesha ile hali ile ambayo ilikuwepo zamani, miaka 70, miaka ya mwanzo ya 80, kwamba cheo ni dhamana, kwamba wewe unakabidhiwa uwaziri. Kwa wewe ni kama Mtanzania mwingine yeyote tu, lakini nchi imekuona wewe utusaidie wizara ya fedha. Kwa ni dhamana tu uitende, ukiona kwamba unashindwa au watu waliokupa ile nafasi wanaona kwamba haufai pale, unatoka unaenda kufanya kazi nyingine. Lakini za siku hizi mtu akishakuwa waziri anadhani ndo amezaliwa nao na lazima afe nao. Sasa hilo ni tatizo. Kwa hiyo tunataka kwanza kurejesha hiyo hali, na wenzetu hawakutaka kufanya hivyo. Kwa hiyo wakasubiri kufukuzwa, wamefukuzwa, wamekuwa sakti, wameondolewa na rais. Lakini nini hatua ya pili? Kwa sababu kuna mawaziri ambao wanaguswa moja kwa moja na matumizi mabaya ya ofisi. Kwa mfano, waziri wa fedha. Waziri wa fedha ameonekana dhahiri na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwamba ameingilia kazi za bodi ya wakurugenzi ya kampuni ya CHC, shirika la CHC. Sasa huyu lazima apelekwe mahakamani. Wala hatuhitaji kusubiri. Huyu lazima hatua ziweze kuchukuliwa. Lakini kuna watu ambao wamewajibishwa kwa sababu ya matendo ya watu wao wa chini. Kwa mfano, waziri wa viwanda na biashara, ndugu Cyril Chami, hana kosa lolote. Hana kosa lolote ambalo kamati yoyote ya bunge imemkuta nalo, labda ameiba hapa au amedokoa hapa au amefanya hivi. Lakini kosa lake yeye ni uzembe. Kwamba hakumwajibisha yule wa chini. Naye anasema kwamba mimi sikumwajibisha kwa sababu sina mamlaka ya kumwajibisha. Mwenye mamlaka ya kumwajibisha ni rais. Tunasema usimsingizie rais. Ungemwambia rais kwamba huyu namsimamisha, rais angekuruhusu. Kwa hiyo sasa kwenye kwa Chami, hata mtaka Chami apelekwe mahakamani, tutamtaka huyu mkurugenzi wa TBS lazima apelekwe mahakamani, kwa sababu kamati imejidhihirisha kwamba mkurugenzi huyu amefungua makampuni nje ya nchi kwa ajili ya kukagua magari, na kwa mwaka mmoja serikali imetumia nje, Watanzania wametumia nje dola milioni 18. Dola milioni 18 za Kimarekani kwa ajili ya ukaguzi wa magari ambayo kimsingi hayakaguliwi. Na tuna ushahidi kabisa, kuna vijana ambao wametuletea ushahidi dhahiri kabisa kutoka Uingereza kule. Kwa mfano, kijana ameenda kwenye eneo la magari mabovu, akapiga picha magari, alafu akaenda kwenye yule mtu ambaye anatoa vile vibali vya kusema gari imekaguliwa au not. Sasa mimi nimenunua gari hii, kwa hiyo naomba unipe ile ticket ya kwamba imekaguliwa. Na ticket ikatolewa. Wakati gari ni bovu, nilipata ajali, liko kule. Na ametoa picha. Na ni dhahiri. Yaani kwa hiyo imejionyesha, baadaye tukagundua kwamba kampuni ile ina mahusiano ya moja kwa moja na mmoja wa wafanyakazi au aliyokuwa mfanyakazi wa TBS. Kwa hiyo ni rushwa ya wazi. Sasa huyu lazima apelekwe. Na huyu mnamwajibisha nyinyi kama wabunge au mnaiomba tu serikali? Bahati nzuri huyu yuko chini ya kamati ya mashirika ya umma, kwa hiyo ni tunadili naye. Wala haina shida hiyo. Turudi kwenye imani. Kwanza umezungumzia kuhusu wajibikaji, na kati ya vitu ambavyo mimi mwenyewe nimekuwa mhanga wa ajali kadhaa Tanzania. Na hatuoni wajibikaji katika ajali. Ajali ya mwisho wenzetu karibu 20 na kitu walikufa. Kitu ambacho mpaka leo ni kitu ambacho nafikiria. Na si moja zinatokea, na mara nyingi zinatokea katika mfumo huo huo. Tangu MV Bukoba mpaka Spice Island. Barabarani ni kila siku. Wakati pekee ambao mimi binafsi nimesikia watu wakisimama bungeni kuzungumza ni wakati wa bunge wanapokuwa wamepata ajali, awe mbunge awe waziri, ndio tunasikia kitu fulani kimetolewa. Mnatuweka katika nafasi gani? Ni vipi kwamba anapotokea waziri au mbunge amepata tatizo, ndio tunapata siku ya maombolezo na vitu kama hivyo, pamoja na kwamba ni maelfu ya watu wanaoathirika kila mwaka. Unaliona vipi swala zima katika wajibikaji, katika miundombinu, katika ajali na mambo kama hayo? Kwanza inaonyesha kwamba viongozi tuko out of touch na wananchi, kwa sababu uhitaji kusukumwa kuwajibika iwapo matatizo yanatokea chini ya wizara yako au ya idara yako. Na kwa mfano ilipotokea tatizo lile la MV Spice Islander, niliandika makala kwenye gazeti na kumtaka waziri wa miundombinu wa Zanzibar ajiuzulu. Huhitaji kujitetea kusema kwamba sio mimi nilifanya. Hapana. Ni ile tu kuonyesha ya kwamba nimesikitishwa na haya yalofanyika na watu wangu wa chini, mimi naana najiuzulu. Kwa hiyo kama nchi inakuhitaji, baada ya muda watu wanaona umerepent, watakurudisha. Ndio ya mambo tunayosema kwamba cheo ni dhamana. Sasa tuna hilo tatizo kubwa sana. Mabomu ya Gongo la Mboto yalitokea. Mabomu ya Mbagala na Gongo la Mboto kambi ya jeshi kulipuka. Waziri, the same waziri wa ulinzi, hakuchukulia watu wengi, na sasa hivi amekuwa waziri wa afya. Hakujiuzulu. You know, baba yake Hussein Mwinyi alijiuzulu kwa mauaji ya Shinyanga ambaye hakusika. Yalikuwa tu waziri huyo anayeshughulika na masuala ya usalama, na mauaji yametokea kule Shinyanga, watu wake wa chini ndio wamefanya, na akajiuzulu. Sasa tunataka turejeshe hiyo hali, na tunataka mtusaidie, hasa nyinyi ambao mko katika kazi hii ya media, mtusaidie turejeshe hali hii ya kwamba cheo ni dhamana. Inapotokea lazima tu una sympathize vipi na mwananchi ambaye amepata matatizo, kama haionekani kwamba heads zimeroll, watu wamechukua hatua wao wenyewe. Na ni tabia nzuri sana pale ambapo viongozi wanapoamua wao wenyewe kuchukua maamuzi ya kuwajibika badala ya kusukumwa, kwa sababu hiyo inajenga. Na tulikuwa tunataka tuweke katika kipindi hiki, lakini hatujafanikiwa sana. Pamoja na kwamba bunge la 7 lililopita lina mafanikio makubwa kwa sababu serikali imebadilika, na tumeweka rekodi mpya, kwa sababu ni kwa mara ya kwanza waziri mkuu amepata motion ya kutokana na imani naye, ingawa haikufikia hatua ya kupigiwa kura ndani ya bunge, lakini haijawahi kutokea katika historia ya Tanzania mbunge kukusanya sahihi na kukamilisha zile sahihi zinazotakiwa kwa ajili ya kura kutokana na imani na waziri mkuu. Lakini sasa bado wale mawaziri hawakuweza kujiuzulu wenyewe kama tulivyotaka. Yaani mtu aseme kwa kweli mimi hapa nimekosea. Sipokuwa mmoja tu ndo tupata taarifa zake, ndugu Mkuchika. Lakini sasa ameteuliwa tena kuwa waziri. Labda ndo maana, labda hiyo ndo imempa nafasi ya kuteuliwa tena, sababu alionekana kama amerepent kwa lile ambalo wamenini, lakini serikali ilipaswa kuliweka wazi pia, iweke wazi tabarua yake kwamba alijiuzulu kwenye mazingira gani na kwa nini rais aliamua kumrejesha kuendelea kuwa waziri, na sasa hivi ni waziri wa utawala bora ambaye anasimamia masuala yote hayo ya rushwa na uwajibikaji na kadhalika. Lakini kwa kweli kuna haja ya sisi viongozi kuchukua hatua pale ambapo tunaona kwamba wananchi wameumizwa. Na ni kweli kabisa kwamba mkisikia mbunge mpata ajali, waziri mpata ajali au nini, nchi nzima inakuwa kama imesimama. Wakati wananchi wanakufa kwa maelfu, wengi sana wanafariki, kumekuwa na ajali nyingi sana, na hamna watu ambao zinachukuliwa. Kwa hiyo lazima sasa ifikie wakati tuweke a benchmark kwamba tutetea watu wachukuliwa hatua au watu wajuzuru wao wenyewe. Na hii itasaidia sana kujenga mazingira ambayo mtu hataona kwamba ubungu waziri au ubunge au diwani au UDC au kwa mkoa ni nafasi ambayo lazima ng'ang'anie kuwa nayo. Ujue kwamba hii ni dhamana na itekeleza. Wenye dhamana siku akitaka tutawarejeshea. Nashukuru. Umezungumzia kuhusu ukweli, swala lazima la uwazi na mawasiliano. Na imekuwa tatizo nyumbani, sio tu katika mambo kama haya, lakini vitu kama ziara ambazo watu wamekuwa kilalamika kuhusu ziara. Lakini bado inawezekana rais anapokuwa akifanya ziara ama taarifa ambazo zinakuwa zikitoka, kwa mfano kama hiyo ya mheshimiwa waziri kutaka kujiuzulu, kwa maslahi ya wananchi pengine walistahili kutambua nini kinaendelea. Kwa mtazamo wako, unaona kwamba sisi swala mawasiliano ndani ya nchi yetu ni haki ya mwananchi pengine ni haki ya mwananchi kwa mujibu wa katiba, lakini inatekelezwa kama haki ya mwananchi ama utashi wa wale wanaotawala? Haitekelezwi, na ndio jambo ambalo inabidi tulipiganie sana, na hasa sisi ambao tuko kwenye upinzani, ni jambo ambalo inabidi tuliwekee nguvu sana. Kwa sababu kwa mfano nchi yetu sasa hivi imesaini katika zile nchi chache za Kiafrika pamoja na Afrika Kusini na Burkina Faso kuhusiana na ile wanaita Open Government Program, Open Government Initiative, OGP, ambayo inafadhiliwa au iko chaired na rais wa Marekani na rais wa Brazil. Sasa kuna maeneo ambayo serikali imejicommit kuweka wazi taarifa, lakini yawe ni ya kuanzia tu. Kimsingi tunataka tufanye kazi ambayo uwazi, kwa sababu ukishaweka uwazi unaondoa rushwa. Ukishaweka tu uwazi unapunguza sana uwezekano wa rushwa. Kwa hiyo lazima tulipiganie hilo. Sisi tulipiganie tukiwa bado tuko opposition. Kwa sababu tukiingia madarakani tukakuta system ni ya namna hii ya kujificha ficha, ya kutokotoa taarifa, tutakuwa corrupt kama CCM. Kwa hiyo lazima tupigane sasa. Mabadiliko yafanyike sasa, ili tukapoingia madarakani tukute mfumo ni wa uwazi. Ili na sisi wananchi waweze kutujaji kutokana na taarifa ambazo wanazo. Vinginevyo tutajikuta kuna tofauti na ilitokea Kenya mwaka 2002 mnaki liingia madarakani kwa furaha zote, lakini miezi mitatu baadaye wanani wale walikuwa na Goldenberg scandal wakati wa Moi, wenyewe wakatengeneza Anglo-Beg scandal ambayo ikawa na mabilioni zaidi kuliko ya wakati wa Moi, you know. Zambia the same, Chiruba aliingia na all fanfares na kuonekana kwamba ni demokrasia, lakini baada ya muda ikaonekana kwamba he was the most corrupt, mpaka mahakama zikawa zimemhukumu kwa makosa ya corruption. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi as opposition now kuhakikisha kwamba we call for a transparent government tukiwa bado ni opposition, tukiwa bado ni wapinzani, ili baadaye tutakapokuwa tumeingia madarakani tuweze kuongoza serikali ambayo inazingatia wazi inavyostahili. Kwa hiyo kuna haja hiyo ya kuimarisha wazi kwenye serikali. Hii program ya Open Government Program, kuna baadhi ya vitu ambavyo ni vizuri sana. Kwa mfano, kwenye upande wa afya wanasema taarifa za kugawa madawa za MSD ziwe wazi. Dawa ngapi MSD umepata? Dawa ngapi zimefika vijijini? Utakumbuka kwamba tulikuwa tuna taarifa mwaka jana, mwaka huu actually, kwenye kamati yetu kwamba zaidi ya dawa za bilioni 9 ziliharibiwa kwa sababu zilikuwa zimeisha muda wake, wakati wana vijiji kule hawajapata dawa. Kwa sababu inachukua siku 21 dawa kukaa bandarini. Kwa hiyo inaongeza siku za dawa kuweza kuharibika. Lakini pili, wamesema kwamba wanataka kuweka taarifa za mali za viongozi wazi. Kiongozi unamiliki nini, wapi? Una asset gani, una madeni gani? Wazi. Maki sasa hivi tunajaza zile fomu za maadili, tunazipeleka tume ya maadili, lakini haziko wazi. Ukitaka kuzipata wewe lazima ulipe kwanza hela, alafu ukienda kule utakachokiona uruhusi kuingia na kalamu wala nini. Utakachokiona ndo pale pale kimeishia. Huwa uwezi kwa ni wazi. Kwa hiyo lazima viongozi tuwe tayari, na kwenye maeneo kadhaa nimependekeza mimi kwamba tuwe na voluntary declaration, kwamba tuwe wazi tu. Useme kama mimi nimechaguliwa leo kuwa mbunge, ninachomiliki ni hiki na hiki na hiki. Na siku umetoka, nimetoka leo kwa mbunge, assets zangu zimeongezeka kiasi hiki au zimepungua kiasi hiki. Kutukishaweka mazingira kama hayo, utapata watu wale tu wanataka kusave public ndio wataingia kwenye kazi ya siasa. Na lazima tufike huko. Kwa ni lazima turejeshe miiko ya uongozi ambayo ilikuwa katika azimio la Arusha. Tuzungumzie wazi ndani ya mashirika ya umma. Wewe ni mwenyekiti wa kamati ya mahesabu ya mashirika ya umma. Kama ambavyo nafikiria, kwanza mimi binafsi naweza nikataja machache sana. Tunayo mashirika ya umma, na kama yapo unafikiri ni kwa kiasi gani yanamfaa mwananchi? Mashirika ni mengi sana. Unajua tumeuza mashirika zaidi ya 400 kwenye privatization, lakini nadhani tumetengeneza mengine zaidi. Maana sasa hivi kuna jumla ya mashirika 258 ya umma. Ya maeneo mbalimbali, kuanzia bodi za mazao mpaka mifuko ya pensheni, kuanzia benki kuu mpaka benki zingine ndogo ndogo hizi. Kuna mashirika ambayo bado sisi tunamiliki hisa, lakini tuliyabinafsisha. Kuna maeneo ambayo ilikuwa ni mashirika ya mashamba, ilikuwa ni mashamba ya NAFCO ya ngano kule Hanang kule, mashamba ya mahindi kule Mbozi, mashamba ya mchele na mpunga kule Mbarali. Tumeyauza na mengine bado hatujayauza. Kwa hiyo kuna kama mashirika 34 hivi kwenye orodha ya kuuzwa. Kuna baadhi ya mashirika ambayo yanahusika na wananchi moja kwa moja. Dar es Salaam pale Dawasco, bila Dawasco unywi maji, sio? Lakini kwa ujumla nchi nzima TANESCO kwa ajili ya umeme, lakini wafanyakazi wote wa mashirika na wafanyakazi wa serikali na binafsi wako kwenye mifuko ya pensheni. Tuna mifuko takriban mitano sasa: NSSF, PPF, PSPF, GPF, ya minne, yani ile PF mitano, ambao sisi tumependekeza kwamba ni mingi sana ipunguzwe, kwa sababu bado watu ambao ni wanachama wa mifuko ya pensheni wako milioni moja hivi. Kwa hiyo kuwa na mifuko mingi sana ni kusambaza gharama, maanake utakuwa na gharama za kuendesha mifuko yote hii kwa pamoja. Kwa hiyo kuna mashirika ambayo yanafanya vizuri, kuna mashirika ambayo yanasuasua, kama na kuna mashirika ambayo yanafanya vibaya. Tuzungumzie shirika ambayo mashirika yanasuasua ni bodi za mazao. Hatujawa na rekodi nzuri sana za bodi za mazao na bodi za maji kwa sababu ya management. Mashirika yanayofanya vizuri ni mifuko ya pensheni, ina assets za kutosha kabisa. Ni mfuko mmoja tu ambao una hatari ya kufa haraka, ni sio kwa kosa lao, ni kwa sababu wanaidai serikali fedha nyingi tu. Mfuko wa PSPF unaidai serikali zaidi ya shilingi trilioni 3, kwa sababu ulivyoanzishwa wale waliolipwa pensheni hawakuwa wamechangia. Maki zamani wafanyakazi wa serikali walikuwa hawachangii kwenye pensheni zao. Sasa hivi ni wanachangia kwenye pensheni zao. Sasa mfuko ulipoanzishwa mwaka 99 ilikuwa hawachangii, na wakalipwa na pensheni zao ni kubwa kidogo, kwa sababu makatibu wakuu wote wa wizara wamo ndani ya mifuko hiyo. Kwa hiyo walitengenezea formula kidogo ambayo ni kubwa. Kwa hiyo sasa hivi kuna zaidi ya deni la trilioni 3 ambayo PSPF wanaidai serikali. Kwa hiyo wao kidogo wanatetereka. NSSF wanaweza wakasurvive paka mwaka 2057 kama wakistop kupokea michango sasa na wakalipa pensheni tu. PPF paka mwaka 2034. Kwa hiyo wanafanya vizuri. NPF kidogo na wenyewe, sababu wameanza na wenyewe juzi juzi, bado michango haijawa mingi sana. Ndio maana tumesema kwamba mifuko yote haya yaunganishwe. Na unaposema unganishwe, wewe angalau ya miwili tu. Mmoja udeal na public sector, mwingine udeal na private. Kenya wana mmoja tu, NSSF ya Kenya, Uganda wana NSSF Uganda. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza kutoka kwa wenzetu hao. TANESCO, wakati tumechukua, wakati kamati inaundwa, TANESCO tulikuta wanapata hasara ya bilioni 162 kwa mwaka. Lakini tukajitahidi, tukafanya nao kazi, mwaka jana wamepata hasara bilioni 48. Maendeleo, bado ni hasara. Lakini bado ni hasara. Tulikuwa tumejiwekea lengo kwamba itakapofika mwaka huu, mwaka 2019, actually mwaka jana, mwaka 2011, TANESCO wa break even. Kwa sababu lengo, sababu TANESCO ni private company. Yaani shirika la umma linalomilikiwa na serikali 100%, lakini limesajiliwa kwa sheria ya kampuni binafsi, CAP 212. Kwa hiyo tulikuwa tunataka tuipunguze kidogo government shareholding iende kwenye public. Kwa Tanzania wauziwe wamiliki ili wa control TANESCO. Lakini sasa huwezi kupeleka kwenye soko wakati bado ni loss making company. Na baada ya mgao wa mwaka jana hasara itaongezeka zaidi. Kwa hiyo wao wanasuasua. Sasa tukizungumzia, umezungumzia kuhusu swala zima la mgao, na sina uhakika kama ni moja ya tatu ya muda TANESCO watakuwa wanalalamika kuhusu mgao. Namna pekee ya TANESCO kutengeneza pesa kwa sababu hako kwenye hisa ni kwa kutoa huduma. Mara nyingi, pengine chache kati ya nyingi, TANESCO katika mgao. Ina maana kwa wakati huo hawazalishi, lakini bado mshahara iko pale pale. Nyinyi kama kamati ya fedha, mnapoangalia kama kamati ya mashirika au mnapoangalia, mnafikiri nini kinahitajika kufanyika katika huu gonjo ulioko ndani ya TANESCO kuhakikisha kwamba inaelekea kwenye mafanikio? Na pengine nini mmefanya kuitoa kwenye bilioni 162 kwa mwaka mpaka bilioni 40? Kwa sehemu kubwa tulihakikisha kwamba gharama za uendeshaji, wanaita operation expenses, zinapungua, na wamezipunguza sana. Lakini pili, gharama za kununua umeme kutoka kwenye kampuni binafsi nazo pia tumezipunguza. Nakumbuka wakati tunachukua wenyekiti wa kamati mwaka 2008 mwezi Machi, ilikuwa katika kila shilingi 100 ambazo TANESCO wanaingiza, shilingi 86 walikuwa wanazitumia kununua umeme kutoka kwenye kampuni binafsi. Shilingi 14 tunazokuanza baki ya kulipa mshahara, kuwekeza kwenye miundombinu na kadhalika. Kwa hiyo tukasema ni hili haliwezekani. Kwa hiyo tuongeze uzalishaji wa umeme wa TANESCO wa wenyewe. Kwa hiyo wakaongeza megawati 45 Tegeta na megawati 100 pale Dar es Salaam. Sasa hivi wanafunga mtambo mwingine megawati 100 Dar es Salaam na megawati 60 Mwanza. Kwa hiyo itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama za umeme ambao TANESCO ananunua kwa kampuni binafsi, sababu gharama ni kubwa sana. Sasa tuna solution mbili. Kwanza lazima tukiri kama Tanzania tulikosea. Kwa miaka 10 tuliweka TANESCO bila kuwekeza chochote. Kuna kitu kinaitwa specification, kwamba wakati ule wanasema unaliandaa shirika kuweza kubinafsishwa. Kuliandaa shirika kubeba kubinafsishwa kwanza kulinenepesha ili liweze kuwa na bei nzuri baadaye. Lakini unapoli specify, maana yake ni kwamba hakuna uwekezaji wowote unaofanya kwenye shirika. Tumefanya hivyo kwenye TANESCO, tumefanya hivyo kwenye Stamico, tumefanya hivyo kwenye bandari, tumefanya hivyo kwenye reli. Matokeo yake ni nini? 10 years down the line TANESCO haikuwa na any new investment imefanyika. Kwa hiyo tuna problem kubwa infrastructure ya TANESCO. Kwa hiyo hili kwanza lazima tulikiri. Na bahati mbaya sana viongozi wetu hawajalikiri hadharani. Wabunge wanalisema. Alikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya mashirika energy, General Makamba alizungumza, TANESCO mwenyewe alizungumza baada ya juzi kutokea mgao Dar es Salaam, lakini ilitakiwa rais wa nchi asimame aseme kwamba hili tulitokosea. Tunaomba radhi kwa Tanzania. Miaka 10 kukaa bila kuwekeza chochote. Kwa sababu matumizi ya umeme yanaongezeka, maana uchumi unavyokuwa matumizi ya nishati ya umeme yanaongezeka. Sasa hatukufanya. Matokeo yake ni nini? Tukajikuta kwamba watu matumizi ni makubwa sana, hatuna umeme wa kutosha. Sasa solution ni nini? Lazima tuwekeze kwenye uzalishaji wa umeme wa kutosha. Umeme nafuu. Lazima tuhakikishe kwamba umeme wa makaa ya mawe unaingiza megawatts za kutosha kwenye gridi ya taifa. Kwa maana hiyo hapo ni kwamba ni Mchuchuma, ni Ngaka, ni Kiwira. Megawatts 1500 lazima akili zetu zote zikae. Tunapata wapi pesa ziwekezwe katika hili eneo? Mchuchuma inaenda vizuri, Ngaka wale wa Australia na unaona wanahangaika hawana hela. Kiwira mna maamuzi ambayo yamefanyika mpaka sasa. Umeme wa gesi. Na ile hata juzi nimewaambia bungeni kwamba ni lazima kama nchi tuseme sisi tuna mradi mmoja, huu ndio national pride. Tanzania hatuna. Ukienda Ethiopia kwa Mele Zenawi wana mradi ule wa hydro power, wanataka kuzalisha megawati 10,000 za umeme. Sasa ule mradi mmoja una megawati 5,000. Ni kila Mwethiopia ni shareholder pale, sababu wametoa bond ambayo dhamana ya serikali ya muda mrefu ambayo kila Mwethiopia amenunua. Hata kama una shilingi moja unaiweka pale, unachangia. Na wengi walionunua ni wa diaspora, na hili ni jambo ambalo tutalizungumza wakati tutakapokuja kuongea na Watanzania in the diaspora, kuweza kuona namna gani ambavyo tunaweza tukawekeza. Maana ile sio kama unatoa bure kwa serikali pesa ile. Unanunua bond, unawekeza ina interest. Badala ya kukaa na fedha zao kwenye mabenki ya huku Marekani, chukua dola 1,000 yako, nunua infrastructure bond, kwamba tunataka tujenge njia ya umeme ya kutoka Ngaka mpaka Makambako. Tunatangaza infrastructure bond, you know. Sasa nikawaambia na tukazungumza, tunaizungumza hii serikali nasema, lakini siyaona nguvu inayotilia ya kutosha ya bomba la gesi ya kutokea Mtwara mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kusafirisha gesi. So of course watu wa Mtwara wanalamika, sema yani gesi iko huko afu mabeba wa gesi mapeka Dar es Salaam, kwa Dar es Salaam ndio kila kitu. Hapana, tuseme kwamba Mtwara kasifanyike kitu, isipokuwa hivi sasa mitambo mingi ya uzalishaji umeme iko Dar es Salaam na mingi natumia umeme mafuta ambayo ni gharama sana, natumia hela nyingi sana kuagiza mafuta kutoka nje. Kwa hiyo lazima bomba lifike Dar es Salaam ili tupunguze hizo gharama. Lakini pili, gesi haitumiki kwa umeme tu. Gesi inatumika kwa vitu vingine. Kuna viwanda takriban 37 hivi sasa Dar es Salaam vinatumia gesi. Kiwanda cha simenti, kiwanda cha kioo, kiwanda cha bia pale TBL vinatumia gesi, na tungependa viwanda vingi zaidi vitumie gesi. Kwa hiyo lazima tufikishe. Lakini pili, kule Mtwara lazima tuwe na angalau megawati 300 za umeme uzalishwe pale Mtwara, sababu Mtwara sasa hivi ni hotspot. Everybody is going to Mtwara. Na maybe tutazungumza kuhusu potential ya nchi katika natural gas. Maana ni muhimu sana Watanzania wajue kwamba utajiri wa nchi uko kwenye nini hivi sasa. What is the trend ambayo tunaenda nayo kama economy ya nchi inavyokwenda. Kwa hiyo lazima tuongeze uzalishaji, lakini tuongeze usambazaji wa umeme. Sasa swali linakuja, tunapata wapi pesa za kuzalisha umeme na za kujenga transmission. Sasa ndio lazima tuangalie upya, tuna haja ya kuendelea kuwa na TANESCO ilivyo hivi sasa au tuivunje tuwe na TANESCO ya uzalishaji tu ambayo tutaruhusu private sector ishiriki, tuwe na TANESCO ya kusafirisha umeme tu transmission ambayo hiyo ni ya dola tu, kwa sababu njia za umeme ni kama barabara, ni vizuri state iweze kushika, na tuwe na TANESCO labda ya distribution ambayo kazi yake ni kusambaza umeme kwa watu wa kawaida. Sasa hiyo ni policy decision, ni uamuzi wa kisera ambao linabidi uje kufanyika baadaye, lakini kuna haja ya kuweza kuangalia namna ya kuweza kuaddress hili kwa TANESCO. Umekusia umefafanua vizuri kuhusu swala nia ya kuwa na gas Dar es Salaam, lakini hudhani kwamba hii kwa namna moja ama nyingine inazidi kuigawa nchi? Kwa mfano kwamba ni namna gani mtu wa Mtwara atakuwa hatahakikishiwa kwamba gesi kwake kwa sababu imetoka pale inaweza ikawa na bei nafuu kuliko Dar es Salaam? Nazungumza hili kutokana na experience, kwa sababu kwa uzoefu nilionao ni kwamba sukari ina bei juu Kagera kuliko Dar es Salaam, na wapo walikuwa wakisema kwamba labda kwa sababu taratibu mzima kwenda kupima au na kuja kufanyikia Dar es Salaam na vitu kama hivyo. Sasa ni vipi tunaweza tukagawa hii ili sio tu vile viwanda vingi vile ambavyo viko Dar es Salaam pengine vikisambaa kwamba vikaweza kwenda, kwa mfano kama Mtwara pengine panafikika sasa hivi kwa sababu ya barabara, kuna bandari pia. Kwa nini tusianze kusambaza na kuepusha watu wote kuja Dar es Salaam na kuweza kutanua ule umji ama maisha kuweza kuyaboresha katika sehemu? Na kubaliana nawe 100%. Na mimi kwanza namshangaa mtu yote sasa hivi anayetaka kwenda kuwekeza Dar es Salaam. Kuna maeneo mawili tu sasa hivi Tanzania ya kuwekeza, if you want to return ya muda mrefu, ni Mtwara na Kigoma. Basi ndio huwa naziita mimi ndio emerging economies. Wengi wanafahamu kuhusu Mtwara, kipi kipo Kigoma? Ah, sana. Yaani tutaeleza kwa sababu ile ndio lango la Great Lakes. Kwa hiyo ni mikoa miwili tu ambayo sasa hivi chumi zao zina potential ya kukua kwa haraka kuliko chumi za mikoa mingine yoyote. Miaka 10 iliyopita ilikuwa ni ya Mwanza. Mwanza imegrow sana. Arusha utalii na pamoja na Tanzanite imekusa sana. Sasa hivi ni Mtwara na Kigoma. Sasa nachokusema mimi ni kwamba lazima tu balance. Hatuwezi tukachukua bomba tukasafirisha gesi ikafika Dar es Salaam, Mtwara tukaacha hamna chochote. Na ndio maana tumekuwa tukipigia kelele kuwepo kwa mpango unaitwa Gas Master Plan. Namna gani tutatumia gesi yetu? Kiwango gani cha gesi kitaenda kuzalisha umeme? Kiwango gani cha gesi kitazalisha mbolea? Kwa mfano tunakuwa na kiwanda cha mbolea Mtwara pale. Kiwango gani cha gesi kitaenda kwenye viwanda? Watu wanataka kufungua viwanda vya simenti na kadhalika Mtwara. Na kiwango gani cha gesi ambacho kitazalisha umeme lakini utazalishiwa pale Mtwara? Sababu Mtwara yenyewe itahitaji umeme, itahitaji nishati ya umeme, na pia itakuwa ni rahisi zaidi kusafirisha umeme kutoka Mtwara kwenda Songea na Mbeya na Iringa kuliko kuutoa umeme Mtwara peleka gesi Dar es Salaam afu uchukue umeme kutoka Dar es Salaam kuupeleka maeneo haya. Kwa hiyo lazima, hilo ni masuala ambayo inabidi kukaa na kuweka mikakati ya kuweza kugawa na namna ya kuweza kufanya. Kwa hiyo kwangu mimi naona kabisa kwamba lazima tuwe na mkakati ambao utagawa hizi rasilimali na namna ya kufanya. Lakini mimi ningependa kuona kwamba bomba la gesi sio tu linaisha Dar es Salaam, limeenda paka Tanga, limeenda paka Arusha, limeenda paka Mwanza, kwa sababu itatupunguzia sana gharama za umeme. Sasa wewe ni mbunge wa Kigoma Kaskazini, umezungumzia kuhusu ile ile potential iliyopo Kigoma pale. Tunaona ukuaji wa miji ambao pengine ni kama vile hauendani na baadhi ya majengo. Dar es Salaam inajengwa japo haionekani kama tuna mifumo ya maji taka. Mvua ikinyesha ndani nusu saa mji mzima unajua kinachotokea. Watu wameshindwa kutoka nje. Sasa ni kipi ambacho kinafanya kama nchi na nyinyi kama wapinzani, watu mlio katika serikali, kuweza kuisukuma serikali? Kwa sababu nakumbuka wakati yuko hapo Mheshimiwa Mbowe alisema kwamba serikali yoyote ili kubadilika, ili kuyield, inahitaji pressure. Ni nini kinachofanyika kuhakikisha kwamba kile kinachojengwa juu kinaendana na kile kilicho chini kuendana na mazingira? Dar es Salaam sasa hivi angalia traffic, kwa maana kwamba barabara si za kutosha, angalia sewage system, mvua inaponyesha matatizo ni yale yale. As if hatukujua kwamba kuna kile. Ni kama vile tunajenga miji ya kiangazi. Mnapanga kufanya nini katika hii miji ambayo inaonekana kukua ambayo umezungumzia Kigoma Mtwara? Hilo challenge ambayo tunayo. Kwa mfano hivi sasa ilipaswa kama nchi tuandae mpango wa Mtwara, the Mtwara plan. Mtwara we want in 20 30 50 years to come. Similarly kwa mji kama Kigoma na miji mingine pia, lakini hii ni miwili ambayo inaonyesha kwamba kuna a lot of foreign direct investment ambayo inaingia na itaweza kudisrupt kabisa mipango ya miji jinsi ilivyo na ujenzi wa miji mipya na kadhalika. Sasa kama alivyosema Mheshimiwa Mbowe, lazima serikali ipewe shinikizo. Hatuwezi kukwepa hilo. Hata sisi tukiwa madarakani, wale watakaokuwa upinzani lazima watutie shinikizo. Lakini kuna haja kubwa sana ya kuimarisha local government authorities. Kwa sababu, na hii pia ni challenge kubwa, kwa sababu kuna watu wasomi wazuri wote wanakimbilia kuwa wabunge. Wachache sana unawasikia wanataka kwenda kuwa madiwani au kwenda kuwa mameya. Na mipango miji inapangwa na mabaraza ya madiwani kwenye majiji, kwenye manispaa na kwenye halmashauri za wilaya. Kwa hiyo lazima sisi kama chama tuhamasishe kuhakikisha kwamba vijana wengi zaidi wasomi wazuri wanaenda kwenye mabaraza ya madiwani ili waweze kuwa mameya kwenye miji yao, waweze kuwa na mipango mizuri ya kuendeleza miji. Na huko tunakokwenda kwenye mabadiliko mapya ya katiba, lazima tuweze kuona namna ya kuweza kuimarisha halmashauri za wilaya. Tuondokane na hivi nafasi za wakuu wa wilaya zifutwe na kuimarisha zaidi ngazi ya chini kabisa ya madiwani na mabaraza ya halmashauri. Zile kazi ambazo ni za kiutawala ambazo labda mkuu wa wilaya anazifanya, anaweza kazifanya mkurugenzi wa halmashauri. Na zile kazi za kisiasa ambazo mkuu wa wilaya anazifanya, anaweza kazifanya meya. Tuondokane kabisa na hiyo kada ya wakuu wa wilaya, madasi, ile kada yote pale tuondokane nayo, tuimarishe zaidi local government ili tuzipe nguvu local government ziweze kupanga miji yetu vizuri, kwa sababu ndio kazi ya local government hiyo. Na hiyo ndio swala ambalo tunakuja kufuata. Bado tunahitaji kuwa na wakuu wa mikoa na wilaya, ndio hapa. Hatuhitaji. Tunaelekea ninapozidi kushuka. Tuangalie sasa kwa mambo baadhi kidogo. Wewe unaamini kwamba kilimo ni uti wa mgongo wa Tanzania hivi sasa? Ni kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania kwa sasa? Angalia muundo wa uchumi wetu. Licha ya kwamba kilimo kinaajiri sasa takriban 72% ya Watanzania, kwa sababu 72% ya Watanzania wanaishi vijijini, kwa tunashumu kwamba wote hao wanategemea zaidi kilimo. Lakini katika uchumi, katika gross domestic product ya Tanzania, kilimo ni 26% ya pato la taifa. Zaidi ya nusu, takriban nusu ya pato la taifa ni sekta ya huduma. Kwa hiyo kilimo sio tena sekta kiongozi katika pato la katika uchumi wa Tanzania kwa namba. Kilimo kwa namba ya hii watu walioajiriwa. Na ndio maana hapo sasa unapokuja kwamba kuna kitu ambacho kina miss. Kwa sababu tumesoma katika nadharia za kiuchumi kwamba nchi inatoka kwenye agricultural dependent kutegemea kilimo kwenda kutegemea viwanda, ndio baadaye kwenda kwenye service. Sisi tume move kutoka kilimo, tumeruka sekta viwanda, tumeenda moja kwa moja kwenye services sector. Kwa hiyo service sector imekuwa sana, makini takriban nusu ya uchumi wa Tanzania, makini 46% ni sekta ya huduma. Sekta ya kilimo 26%, sekta ya viwanda 16-17% hapo. Kwa hiyo utaweza kuona namna gani ambavyo sekta ya huduma ndiyo sasa inachangia zaidi. Lakini kwa kuwa bado sekta ya kilimo ndiyo inaajiri watu wengi zaidi, unapotaka kutatua tatizo la umaskini Tanzania, lazima ujikite katika kilimo. Na hili ndio mambo nimekuwa nikizungumza siku zote. Rais alikuwa na Ufaransa, akaulizwa na watu wa Financial Times, kwa nini Tanzania ni maskini, akasema sijui. Waziri Mkuu several times ameulizwa, anasema sijui. Lakini jibu la kwa nini Tanzania ni maskini linatokana na swali lingine, kwamba unakuaje na uchumi wa nchi ambao unakuwa kwa rekodi nzuri tu kwa miaka 10 mfululizo, zaidi ya 6% kwa miaka 10 mfululizo, lakini umaskini wa nchi unapungua kwa 2% tu. Unapata suluhisho ni kwamba sekta za uchumi zinazokuwa haziwahusu wananchi moja kwa moja. Sekta ya kilimo kwa miaka 10 iliyopita growth yake, ukuaji wake ni flat line. Ukichora graph ni flat. Ni 4%-4.3%. Haijawahi kuzidi 4.3% kwa miaka 10. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba kwa sababu uchumi wa vijijini, rural economy, haukui. Kwa hiyo watu wengi wa vijijini wanaendelea kuwa maskini, na watu wa Benki ya Dunia wanasema kwamba maskini Tanzania wamejirundika katika ile line ya umaskini ile, kiasi kwamba ukipata kitu kimoja ambacho kikawaondoa pale, maskini wengi sana wataenda kwenye next stage. Kwa hiyo maana yake ni kwamba lazima tuwekeze kwenye kilimo. Na maana ukisoma bajeti yetu kivuli mwaka jana ya kambi ya upinzani, tulipendekeza kwamba tujikite kwa miaka mitatu ijayo kuboresha miundombinu ya vijijini, kwa maana ya maji, umeme na mabarabara, na tuboreshe huduma za jamii za vijijini kwa maana ya elimu na afya. Tuwekeze bilioni 450 kila mwaka kwa miaka mitatu mfululizo vijijini, kwenye rural infrastructure, rural roads, rural energy, schools na health services. Tuwekeze huko na water supply, tuweze kuona, ili tuweze kuwaondoa hawa watu wa vijijini katika Jeffrey Sachs anaita ni poverty trap, ingawa wenzake wanasema kwamba hakuna poverty trap. Ni bad policies tu. Kwa tunataka tufanye, tupate the right policies za kuweza kuwaondoa hawa watu vijijini. Kwa hiyo uchumi wa vijijini ukikua, na kwa maneno kama rural economy, tukikuza kilimo, na wataalamu wa uchumi wanasema tukikuza kilimo kati ya 8% na 10% kwa miaka mitatu mfululizo, 50% ya watu ambao walikuwa ni maskini wanaondoka kwenye maskini. Kwa huko ndo lazima tufanye kazi. Na bado serikali ya Chama cha Mapinduzi haijaweza kupata hilo suluhisho. Juzi Mheshimiwa Pinda bungeni kwenye seminar, tulikuwa kwenye seminar ya tume ya mipango, akasema sasa tunajibuje hiki kitandawili cha uchumi unaokuwa lakini umaskini haukui. Na ni kitandawili kwa ile paradox. A growing economy, increasing poverty. It's a paradox. Kwa sababu pia tunashindwa kutatua tatizo la inequality. Kwa sababu gap kati ya walionacho na wasionacho inazidi kuongezeka. Lakini inazidi kuongezeka kwa sababu kuna kundi dogo la watu wachache ambao wameshika service sector. Sub service sector inamilikiwa na nani? Ni some few people wanaomiliki makampuni ya simu, wanaotoa huduma kwenye makampuni ya madini, wanao sasa hivi maona kuna a lot of private schools ambazo ni ghali sana zinaendelea. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni lazima tuvifanye ili unataka kuondoa hiyo inequality. Tujifocus serikali angalau kwa miaka hii inayokuja iseme tunafumba macho, sasa focus yetu ni vijijini. Tumesahau uchumi wa vijijini, tumesahau maendeleo vijijini. Ile hali tulikuwa nayo zamani ya kusema rural development, maendeleo vijijini, tumeondoka nayo. Sasa hatusemi turudi kwenye ujamaa kwa kuhamisha watu kwenye vijiji vya ujamaa. Hapana. Vijiji vya ujamaa viko vinahamisha watu. Sisi tuwafuate watu kule walipo, kuwapa huduma zinazostahili na kuandisha potential ambayo iko kwenye hali ya uchumi wa vijijini. Maswali mawili kuhusu elimu. Unafikiri elimu yetu inakuwa? Na swali la pili ni kwamba unafikiri kama inakuwa yukui, bado unafikiri elimu yetu inatufaa? Tumeongeza idadi ya watu ambao wameingia darasani. Lakini kuna tatizo kubwa sana la ubora, ambalo ni tatizo kubwa sana kwa kweli. Kwa sababu ukiangalia matokeo ya mwaka jana, 93% ya vijana waliofanya mtihani wa form 4 mwaka jana, mtihani uliopita, wamepata kati ya division 4 na 0. 93% ni 90.3%, ni 10.72%, I mean 9.72% ambao wamepata division 1, division 2 na division 3. Na tuna watoto wengi sana hivi sasa Tanzania, watu milioni 12 wako kwenye shule, watu milioni 8 wako kwenye shule za msingi, na takriban milioni 3 hivi wako kwenye shule za sekondari. Kwa hiyo utaona jeshi ambalo limeingia mtaani kila mwaka linaingia mtaani na halina elimu nzuri, kwa sababu shule hazina walimu, shule hazina vitabu, shule hazina maabara. Kwa hiyo wanafunzi kwa kweli wako half cooked. Kwa hiyo ni tatizo na lazima tuweze kuli address. Juzi kamati ya nishati na madini ilipendekeza kwamba tutumie fedha zinazotokana na mrahaba wa madini kuboresha elimu, kuweka ubora kwenye elimu yetu, na naunga mkono 100%, kwa sababu the best thing ambayo nchi inaweza ikatoa kwa raia wake ni elimu. Kwa hiyo lazima tuimarishe. Sasa tumefanya kazi ya kutosha ya kujenga mashule, hizo shule za kata na kadhalika, watu wengi wameingia darasani. Sasa tufanye kazi ya ziada kuboresha, tuweze kuhakikisha kwamba tunaboresha elimu ya watoto, tuwe na vitabu vingi, walimu walipwe vizuri, hata kama tutakuwa na special rate ya walimu. Kwa mfano tulipendekeza sisi kwenye bajeti yetu kwamba walimu wanaofundisha shule za vijijini walipwe mara mbili ya mshahara ya walimu wanafundisha shule za mijini ili kuvutia walimu zaidi, kwamba wao wanachomelea, lakini anayechomelea underwater welding tofauti na anafanya structure welding, na mtu anafanya TIG welding na MIG welding, ndio nachosema. Sasa ni kipi cha kubadilika? This is what I'm talking about, to specify and to specialize. Kwa mfano VETA Mtwara na Lindi au VETA Mtwara na Kilwa ifundishe underwater welding kwa sababu ya ma oil and gas huko na nini, it specialize na pamoja na mengine, lakini pia iwe na hiyo specialization. Tunaweza kuwa na VETA High ambayo ika deal na aerospace, sababu kia iko jirani pale, tutakuwa na mamndege ya mfano pale na kadhalika, you know, hivyo. And lazima tu specialize. VETA Kigoma, kwa nini sifundishe vijana namna ya kutengeneza maboti, namna ya kutengeneza nyavu za kuvua, au VETA Mwanza, eh? Sasa hivi tunafanya mpango wa tuwe na VETA Ludewa kule kabla tujaanza uchimbaji wa madini ya chuma na makaa. Tunataka kuhakikisha kwamba vijana wa pale Ludewa na Watanzania wengine wanapata proper training. Hataki kuona wafanyakazi wa kawaida kutoka China. Tunataka tuone Watanzania. Kwa hiyo tunataka VETA ianze even before uchimbaji haujaanza. Tuwaandae namna hiyo. So lazima tuwe na hiyo thinking. Hatuwezi kuwa market sasa hivi unakuta VETA almost zote computer mechanics, wakutata magari ambayo wana ya mifano ni old fashion teknolojia ya zamani. Kwa hiyo lazima kuwekeza vya kutosha kwenye elimu, kwenye vyuo vya ufundi. Tunahitaji tulipiga hesabu mwaka jana, tunahitaji shilingi bilioni 700 za Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuna VETA nchi nzima, kila wilaya na vifaa vyake. Unazungumzia za kisasa, za kisasa 700 billion Tanzania shilingi. Sasa so kama hii ukitamka ni hela nyingi, lakini tunaweza, kwa sababu tunataka kuwekeza kwenye elimu, hili unaweza kulikopea na ukaweza kutengeneza mazingira ambayo vijana wetu wakapata elimu ya kutosha. Hii mambo ya kila mtu anayesoma asome mpaka chuo kikuu ni mambo ya kizamani. Lazima tuwe na dual system. Mtu ambaye anataka kwenda kwenye ufundi aende kwenye ufundi moja kwa moja. Sasa hivi tunaanza kuvigeuza vyo vya ufundi kwa vyo vikuu. It is wrong. Vyo vya ufundi vibakie ni vyo vya ufundi, na tuende katika lower level, tuende kwenye VETA hizi ziweze kufanya kazi ambavyo inavyotakiwa. Nashukuru. Turuje sasa kwenye kidogo siasa binafsi na za kichama. Kuelekea 2015 ulitangaza nia, ilisemekana kwamba umetangaza. Ni kweli una mpango wa kugombea 2015? Mtu ambaye alisoma vizuri tamko langu ataona kwamba sikusema ni lini. Nilichokusema ni kwamba mimi nautaka urais. Kwa sababu hiyo nilisema wazi kabisa. Kwa sababu naamini kabisa kwamba nina uwezo. Kwanza nazijua changamoto za nchi. Nimejifunza vizuri sana historia ya nchi yetu na naijua nchi yetu na najua Watanzania wanataka kwenda wapi. Na lakini naamini katika filosofia moja kwamba kiongozi mzuri ni yule anayeutaka uongozi. Mimi siamini kabisa hii kitu mtu anakuja anasema kama nimetumwa na wazee niende nikagombee, nimeitwa. Ukimuuliza mtuonyesha wazee waliokuita au vijana waliokuita, hawezi kuonyesha. Yaani ni kuendeleza siasa za kinafiki. Sema kwamba ni zile za sitaki nataka. Kwa hiyo mimi nilisema kwamba hili ni lazima tuachane nalo. Kwa hiyo nika maana watu walikuwa wanasema Zito anagombea, agombei, na mimi urais nautaka. Lakini kutaka na kuwa ni vitu viwili tofauti. Kwanza lazima chama changu kinipitishe. Pili wananchi wanichague. Kwa hiyo unaweza kuwa unautaka mpaka unaenda kaburini uje upata. Kwa sababu kwanza kuna michakato ambayo ni lazima mtu upite. Sasa katika ngazi ya chama chetu tuna taratibu za namna ya kumpata mgombea. Sio kwamba tu mtu anayotaka tu anakuwa. Tutaangalia itakapofika mwaka 2015 ni nani ambaye anaweza akapeperusha bendera ya chama chetu na tukashinda. Sababu sio tu mtu, lakini pili ambaye anaweza akaleta ushindi na tukazikabili vizuri changamoto za nchi ambazo ziko mbele. Na naamini kabisa kwamba chama chetu kitaweza kupita jaribio hilo na tutaweza kuamua. Mimi bado kijana. Lakini umesema kwamba unagombea 2015. Umesema unautaka kwa maana kwamba umeweka nia, pengine umesema unaifahamu historia, umesoma historia. Umetambua. Unafikiri kama chama kikupendekeza sasa hivi, kama ukichaguliwa, nia na uwezo kwa hapo ulipo, unafikiri unao uwezo wa kuiongoza Tanzania kwenda unakotaka? Kabisa. Wala sina mashaka na hilo. I'm very confident about that. Na nafikiri ni kipi hasa ambacho kingebadilika? Tumezungumzia swala la nilisoma na kwa sababu ni naibu katibu mkuu wa chama. Pengine uweke wazi. Ni kweli kwamba Chadema amesema kwamba wakiingia kuna baadhi ya kinga za kikatiba ambazo zitaondolewa na hasa kwa wale ambao wamevunja katiba kutenda mambo. No, lazima kama chama hatupendi turejee walofanya wenzetu. Walofanya Zambia, Chiluba aliondoa kinga dhidi ya Kaunda, walofanya au Mwanawasa aliondoa kinga dhidi ya Chiluba, lakini ni lazima tuweke mazingira ambayo mtu yoyote anayekuja kuwa rais wa Tanzania ajue akimaliza muda wake atawajibika kwa yale ambayo aliyafanya akiwa ni kiongozi. Lazima tuweke hiyo. Kwa hiyo pale ambapo itabidi tondwa kinga, na mimi hilo ni uamuzi wa chama na lazima tuusimamie. Pale ambapo itabidi ni lazima taratibu za kuondoa immunity dhidi ya watu fulani fulani, kama mtu alikuwa rais, alikuwa waziri mkuu, waziri mkuu hana immunity, rais pekee ndo ana immunity ya kushtakiwa, na rais wa Zanzibar pia ana immunity. Lazima tuangalie, kwa sababu lazima tuweke mazingira ambayo mtu afanye kazi yake ya urais bila akijua kwamba akifanya vitu ambavyo haviendani na kiapo chake cha urais atahojiwa, atapelekwa mahakamani. Lazima tuweke mazingira. Na tusipoweka sasa, kama nilivyosema hapo mwanzo, tutakuja kukosea sisi. Tukisema kwamba hapana immunity ni lazima, unatengeneza mazingira ambayo atakapokuja rais wa Chadema atenda kufanya madudu yale yale ambayo watu wa CCM wameyafanya, sababu anajua kwamba hatakuja kuulizwa. Sababu sisi ni binadamu. Binadamu sio jiwe, binadamu anabadilika, sio? Kwa hiyo lazima tuweke mazingira ambayo na hayo mambo lazima tuweke kwenye katiba, kwamba ni maeneo gani ambayo immunity ya rais haitaondolewa. Kuna maeneo ambayo ni criminal, maeneo ya kijinai. Hatuwezi kusema kwamba tuache immunity kwa mtu ambaye labda ameua watu au ameonea watu au amekanyaga katiba. Hatuwezi kuweka immunity. Tunaweza kuweka immunity kwa yale maamuzi ambayo rais ameyafanya in good faith. Kwa lazima mahakama ya katiba itatafsiri ni maamuzi yepi ambayo huyu rais ameyafanya in good faith, lakini bahati mbaya yametokea kwamba yameleta hasara kwenye nchi. Mfano, nchi iko vitani, kuna maamuzi ambayo lazima rais ayafanye. Huwezi kwenda kumprosecute rais kwa maamuzi ambayo nchi imeenda kupigana vita kulinda mipaka ya nchi au kuvamiwa na kadhalika. Lakini kwa mambo ambayo ni criminal, mambo ya kijinai na kadhalika, ni lazima. Januari 9, 2010 ulikuwa ukijibu hoja ambayo ilikuwa imeandikwa kusema uchaguzi wa rais na wabunge vitenganishwe. Ukatoa mfano na nalikuwa ukasema Rwanda rais anakaa madarakani miaka 7 na anaweza kuongeza mara moja na bunge ni miaka 5. Hivyo hakuna kipindi ambacho kimoja kati ya bunge na rais vinakuwa havipo. Ukaendelea ukasema kwamba ungependelea, nikinukuu unasema, "I would go for 6 years urais na 4 years ubunge." Kwa nini unafikiri tunastahili kutenganisha urais na uchaguzi za urais na wabunge Tanzania? Swali gumu. Nadhani kwamba argument ile ile ambayo nilikuwa nayo mwaka 2010 kwamba nchi nyingi hasa zile ambazo zinafuata mfumo wa kiurais, presidential system, zimetenganisha legislative election na presidential election. Kwa there is no time ambapo hakuna chombo kimoja ambacho kipo, kama mfano ulotoa Rwanda. Lakini Uganda pia wametenganisha, lakini wenyewe ni miezi michache tu inapishana. Marekani actually kipindi bunge ni nusu nusu, so muda wote viti vyote vya ubunge vinakuwa vinagombewa. Ufaransa uchaguzi wa rais umefanyika sasa, na next mwezi ujao ndio wanafanya uchaguzi wa wabunge. Katika tunapoandika katiba sasa, itabidi tuangalie namna ya kufanya, lakini sasa sisi tuna unique situation kwa sababu sisi ni muungano, na naamini kabisa kwamba baada ya katiba mpya kuandikwa hatutabakia na muundo wa sasa wa muungano. Muungano kuwepo au kutokuwepo ni jambo lingine, lakini naamini kwamba hatutabakia na muundo wa sasa wa muungano, utarekebishwa. Kwa hiyo tunataka kuangalia namna ambavyo tunaweza tukazifanya chaguzi zetu, ambapo labda upande mmoja wa muungano ukawa na uchaguzi na chaguzi tofauti na upande mwingine wa muungano. Unajua tuliunganisha hizi chaguzi zote kwa pamoja kwa sababu ya gharama. Zamani ilikuwa uchaguzi wa udiwani tofauti na uchaguzi wa urais. Kwa tukaunganisha, mtakumbuka madiwani ambao walichaguliwa mwaka 94 ilibidi wakae miaka 6 kwa sababu ili kutokufanya uchaguzi 1999 kufanya kufanya uchaguzi 2000 ili kuweza kuunganisha kati ya wabunge na rais na madiwani. Lakini naamini kabisa kama huko mbele tunakokwenda, kwa sababu kwa mfano sisi CHADEMA tunapendekeza kuwe na utawala wa majimbo, ambapo majimbo yatakuwa na local legislatures kama ulivyo na mabaraza ya uwakilishi kwenye states za Marekani. Sasa kwa vyote vile umwezi kufanya wote kwa pamoja, mtakaenda kuchagua mbunge wa jimbo, yani kwa maana ya state, mbunge wa okonda bunge la taifa, diwani, rais, na tunapendekeza mfano Dar es Salaam mayor wenu directly elected, you know. Kwa hiyo tutabidi kuangalia upya mfumo huo wa kuchagua viongozi. Lakini mimi bado ningependekeza kwamba tutofautishe kipindi cha wabunge na kipindi cha inawezekana miaka 4 ni midogo sana, na inawezekana labda miaka 6 ya rais midogo. Tutaenda kama Rwanda ambapo ni miaka 7, lakini itategemea. Lakini vizuri ni kwamba mabadiliko yote yanayofanyika yasiwahusu ambao wako madarakani sasa. Kama rais Kufuor alifanya mabadiliko kwamba baada ya kuondoka ndo akasema kwamba baada ya kuwa na miaka 4 urais gani iwe miaka 5. Kwa hiyo mabadiliko yote ambayo tutakayofanya sasa yasiwahusu viongozi ambao wapo sasa, iwe wahusu watu ambao watakokuja baadaye, ili kuweza kuhakikisha kwamba huo mchakato huo wa hiyo transition unaongozwa vizuri bila personal interest. Na unapozungumzia utawala wa majimbo sasa, unamaanisha kwamba yale majimbo, kwanza mnafikiria majimbo kama mangapi? 10. Majimbo 10 ndani ya nchi. Na hayo 10 pamoja na Zanzibar, kwa maana ya kwamba Pemba liwe jimbo na Unguja liwe jimbo. Kwa maana kuna swali nimepata hapo kuhusiana na msimamo wa CHADEMA katika swala zima la muungano. Kama haya mabadiliko yatatokea wakati wa katiba, na bado mnafikiria Pemba, Unguja na Bara pia kuwa katika sehemu ya majimbo, kwa maana ya kwamba bado ni vitu ambavyo vinafikiriwa kuwa ndani ya muungano. Yeah. Sasa kuna fikra tofauti, wengine wanasema kwamba muungano uwepo, wengine wanasema kwamba muungano usiwepo, wengine wanasema kwamba muungano uwepo lakini kwa namna tofauti. Msimamo wa chama uko vipi kuhusiana swala? Kwanza msimamo wa CHADEMA na muungano uko ndani kwa ndo sera ya chama, isipokuwa hatukubaliani na mfumo wa sasa wa muungano. Na mnataka CHADEMA inapendekeza kuna mfumo wa serikali tatu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano yenye masuala machache tu ya muungano, serikali ya Zanzibar na serikali ya Tanganyika. Sasa zitaongozwaje bado ni mjadala, hatujasema. Kwa mfano mimi binafsi sikubaliani na kuwe na rais wa Zanzibar, rais wa muungano na rais wa Tanganyika. Nacho kusema ni kwamba Zanzibar na Tanganyika kama sehemu za muungano ziwe na executive prime ministers ambao watatokana na chama chenye wabunge wengi au baraza la wawakilishi ndani ya mabunge hayo. Hiyo purely parliamentary. Na rais wa muungano ndio pekee awe rais au heads of state. Kwa hiyo tuna one head of state. Lakini our heads of the government wa pande zote mbili hivi wawe ni executive. Wawe na powers za kuchagua mawaziri wao na kuwafukuza na kusimamia bajeti zao na kadhalika. Na rais wa muungano asimamie yale mambo ya msingi, uhamiaji, jeshi la polisi, ulinzi na usalama na federal budget, federal ministry of finance na masuala kama hayo. Lakini tuachie autonomy ya kutosha pande hizi zingine mbili za muungano. Kwa hiyo ningependa tuwe na mawaziri wakuu wa pande hizi mbili. Of course kuna watu wanasema kwamba Zanzibar hawatakubali kuachia kitu kinachoitwa rais wa Zanzibar. Lakini yani mambo ambayo yanapaswa tuende kwenye majadiliano, tujadiliane tuweze kukubaliana. Kwa sababu kwa hali ya sasa muungano ulivyo sasa hautakubalika. Kwa hiyo lazima, na kwa nini naamini hautakubalika? Kwa sababu watu wengi sasa wameshaonyesha kutokufurahishwa nao. Wajua ni vigumu sana kusimama na kusema faida za muungano ni hizi na hizi na hizi. Ni vigumu sana. Lakini katika hali ya kawaida muungano wetu ni unique. Huwezi kulinganisha na nchi nyingine yoyote ile. Na ndio alama pekee iliyobakia ya Waafrika kupinga mipaka ya koloni. Na lazima alama hii tuilinde. Lakini ili tuilinde lazima tuboreshe mfumo wa muungano. Uwe katika mazingira ambayo itapunguza malalamiko ya pande zote mbili za muungano. Zamani watu wa Tanganyika walikuwa hawalalamiki. Walikuwa wanalalamika Zanzibar, tu tunanyonywa, tumebanwa. Sasa hivi kuna nguvu kubwa ya Tanganyika kulalamika. Sasa hawa ndio wengi. Kwa hiyo ni lazima viongozi waweze kuona, tuangalie miaka 50 inayokuja. Tuwe tayari kulinda muungano kwa kuufanyia marekebisho. Kwa kufanyia mabadiliko. Tatizo la kwanza naliona kwenye muungano ambalo pengine ndio unaliona kwenye katiba ni uelimishaji. Asilimia kubwa ya watu wanaozungumza nao wanalalamika, lakini unapouliza maswali ya ndani kidogo kuhusiana na muungano, akwambie tu specifically ni kitu gani anachochukia kuhusu muungano, ni kitu gani anachochukia kuhusu katiba, haipo. Kabla hatujafikia kuweka muungano mpya, mkakati uko vipi katika kuhakikisha kwamba watu wanaelimika? Kwa sababu mimi utanikosoa kama siko sahihi, lakini sidhani kama asilimia kubwa ya Tanzania wanaifahamu katiba ukilinganisha na asilimia kubwa ya Tanzania ambao wanalalamika kuhusu katiba. Upo mkakati gani kuhakikisha kwamba watu wanalalamiki kile wanachokielewa, sio kile wanachoelezwa na yule ambaye wanamwamini katika mfumo wa siasa? Ni vigumu sana watu kuelewa kila kitu, sababu dola ina sifa ya kuwa complex. Dola yote ile ina sifa ya kuwa complex. Ni vigumu sana kuielewa. Hata leo mchukue Marekani aanze kuelezea mfumo wao federalism ulivyo, sio wote wa Marekani wanaweza wakani. Cha msingi ni kwamba wale viongozi wa kisiasa wenye mamlaka waweze kujua na waweze kufafanua. Kwa mfano, mimi mtu akiniuliza muungano, no, huli muungano. Muungano haukujazika hawa kwenye kikombe wala ugali mezani, isipokuwa ile alama pekee ya Waafrika kusema sisi tunapinga mipaka ya wakoloni. Ndio muungano wa Tanzania tu limebakia nao. Kwa hiyo lazima tuilinde tunu hii. Lakini kama nilivyosema hapo awali, tunailinda kwa kufanyia marekebisho ili uweze kuwa acceptable na kuongeza zaidi interaction miongoni mwa watu wa pande zote za muungano, na kujibu zile kero zinapotokea mara moja. Tanzania tuna tabia ya watu wanalalamika, serikali haichukui hatua yoyote. Lakini kama serikali ikiwa responsive kwa haraka na kuweza kutatua zile kero ambazo zinakuwepo, inaweza ikasaidia sana kuweza kupunguza matatizo ya muungano ambao tunayo. Kwa sababu hata katiba, hata tukiandika katiba mpya, bado hatuondoa matatizo yote ya nchi. Katiba sio ndio itakuwa solution ya matatizo yetu yote katika nchi, hapana. Lakini itakuwa tumewekea mfumo mzuri. Kwanza wananchi wanasema hii ni katiba yetu tumeandika wenyewe. Lakini pia tutakuwa tumewekea mfumo mzuri wa namna ambavyo tunachagua viongozi wetu, namna ambavyo tunahusiana, namna ambavyo tunatumia rasilimali za nchi kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Lakini itajenga pia imani ya wananchi kwa mfumo mzima wa nchi na kwa jamhuri yetu. Kwa hiyo hata Waislamu au Wakristo, hamna mtu ambaye anaijua Biblia nzima au msahafu mzima. Kwa hiyo nitashangaa sana hapo tokea mtu anasema mimi naijua katiba nzima. Haiwezekani. Utaenda kwenye katiba pale ambapo kuna kitu ambacho utahitaji kukiangalia katiba inasemaje. Kama jinsi ambavyo utaenda kutafuta aya za Qur'an pale ambapo unataka kuikote aya, au utaenda kutafuta mistari ya Biblia pale ambapo unataka kwenda, au mara nyingi sisi unapokuwa una shida ndio mtu anajua Mungu yupo, unakimbilia kwenye Biblia kusoma mistari, sio Luka ngapi, Mathayo ngapi, kwa ajili ya kufariji. Ni hali ni hiyo. Kwa hiyo hiyo optics kusema kwamba Watanzania wajue katiba, I don't think kwamba kila Mtanzania ataweza kujua katiba. Wanasiasa wataka kujua kwa sababu wanataka kuchaguliwa, katiba inasemaje na kadhalika. Watetezi wa haki za binadamu wanataka kuangalia maeneo ya haki za binadamu. Kuna watu wengine wala hata hana haja ya kuweza. Lakini kuna mambo ambayo yanamhusu mwananchi wa kawaida kwenye katiba ambayo anastahili kuifahamu. Hasa haki. Lakini sio wengi wanaonekana, kwa mfano ukiangalia inayotendeka kwa maskari. I mean, kuna baadhi ya vitu ambavyo polisi wanafanya, na kumekuwa kuna malalamiko kuhusiana na action nyingi za polisi hata hivi majuzi na yale ambayo yametokea kwa viongozi wa Chadema kule Mwanza. Ni baadhi ya mambo ambayo bado mwananchi na pengine hata askari mwenyewe inawezekana hatambui haki yako. Hapo kikamatwa, askari anakuambia kwamba una haki ya kufanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Askari ambaye kama wewe mwanasiasa unavyotakiwa kumuelimisha mwananchi kuhusiana na haki zake za katiba, pengine hata askari mwenyewe anatakiwa kufanya hivi kwamba una haki hivi. Sitaki kukupiga. Unazungumzia vipi kuhusiana na hili? Kwanza haya ni maeneo ambayo lazima tuweke nguvu sana. Kuwafanya wananchi wajue haki zao. Lakini pia kuwafanya wananchi wajue wajibu wao. Kwa sababu katiba yetu kwa mfano hii ya sasa inasema kwamba ni wajibu wa kila mwananchi kulinda rasilimali za nchi. Sasa mwaka 2006 2005 kuelekea 2006 kulikuwa kuna watu wanaiba benki kuu pale hela za EPA zile, lakini nobody took action. Lakini ni haki ya kila raia kusema kwamba no, hawa ni wezi, huyu anaiba, nimemkamata. Labda mtu hajabeba mabilioni yale na cheki tu, nasema hawa ni wezi, hawa wanaiba. Hamna mtu. Kwa kuna hali pia ya kutokuwa na wajibu, watu kutekeleza wajibu wa kikatiba wa kulinda rasilimali za nchi. Lakini pia lazima tuwaelimishe watu wetu haki zao. Kwa mfano katiba yetu inasema kwamba ni haki ya kila raia kupata elimu. Watanzania wangapi wapata elimu? Watoto wangapi wanakosa mikopo ya elimu ya juu? Na serikali inasema hamna budget. Hapatakiwi kuwa na neno hamna budget, kwa sababu ni role ya state kuelimisha raia wake. Sasa tunapokuja kwenye katiba mpya, lazima sasa hizi haki hizi tuziweke vizuri, kwamba wewe ukikosa haki hii uweze kuishtaki serikali mahakamani kwa kukosesha haki hiyo. Hapo serikali itaogopa, kwa sababu sasa hivi haki imetengenezwa lakini hakuna sheria ambayo inaifanya hii haki iweze kutekelezwa. Kwa hiyo mambo hayo ni lazima tuwaelimishe wananchi vizuri, na kama ulivyosema, mifano mizuri sana vyombo vya dola kunyanyasa watu, kuumiza watu, kupiga watu bila sababu. Kuna watu ambao wanakamatwa, wanakaa polisi ndani wiki nzima hawajapelekwa mahakamani, wakati sheria inasema kwamba usikae polisi zaidi ya masaa 48, lazima umepelekwa mahakamani vinginevyo uachwe. You know, kwa vitu vyote hivi, lakini ndo kazi za civil society. Kwa sababu una vyama vya siasa kama institutions za accountability, lakini pia una taasisi zisizo za kijamii, hizi NGOs na kadhalika, ndio kazi hizi ambazo wanatakiwa kufanya. Na kuna mashirika ma Tanzania yanafanya kazi nzuri tu, haki ya elimu, wanadili na mambo ya elimu, kuna kuleana, wanadili na mambo ya watoto, una League of Human Rights Center na WILAC na kadhalika, wanadili na mambo ya haki za binadamu. Kuna na ni lazima tuimarishe hiyo, na ndio kuna kwenye katiba kuna kipengele cha haki ya kuungana, any association, the right to associate with anybody you want, ili mbali usivunje sheria za nchi. Kwa haya ni mambo ambayo lazima tuyasisitize sana katika katiba. Bahati mbaya sana ni kwamba kwenye katiba yetu tunaangalia zaidi Tume ya Taifa ya Uchaguzi, uchaguzi kuwa huru na haki, na nguvu kubwa wanasiasa tunaipeleka kule, lakini inabidi civil society organizations nguvu kubwa zaidi ziangalie kwenye haki, kwa sababu usi make friendship na mtu yote anayetafuta dola. Atakuwa rafiki yako kwa anatafuta dola, akishika dola atatumia sheria zile zile mbaya kukandamiza watu. Sasa civil society organizations lazima ziweke mazingira ambayo haki za Watanzania zinalindwa vizuri na zinawekewa utaratibu wa namna kuzienforce katika katiba. Chama cha demokrasia na maendeleo kinazungumzia ama kimechukua hatua gani kwa yale yaliyotokea Mwanza? Katibu mkuu ametoa statement. Unajua wakati anatokea Mwanza nilikuwepo mimi Mwanza. Ndio tulikuwa tumeenda kwenye uchaguzi ule wa kata ya Kirumba. Kwa ufupi, nini hasa kilitokea? Maanake tunasoma habari tofauti. Kimsingi watu walipigwa, walivamiwa. Sababu tulikuwa tuna sambaza mawakala wetu kwa ajili ya vituo vya kupigia kura asubuhi, sababu lazima wasambaze usiku wafike muda wa yani wakati vituo vinafunguliwa saa 12 mawakala wawepo kwenye vituo. Na wabunge wetu mbunge wetu mmoja ndugu Kiwia ndio alikuwa anafanya kazi ile. Watu wa Chama cha Mapinduzi wakawavamia, na ilikuwa wamepanga kabisa kwa ajili ya kuwapiga. Na cha kushangaza ni kwamba mpaka sasa hajakamatwa mtu, wakati mmoja wa watu ambaye alichiriki kumpiga ndugu Kiwia alikuwa hospitali, sababu bahati mbaya wakati wanampiga Kiwia kuna panga ambayo ilikuwa imeenda kumpiga Kiwia, yule ambaye alikuwa nao bahati mbaya akampiga yeye, kwa hiyo akaumia, kwa naye akachukuliwa kupelekwa hospitali, na alipofika pale hospitali akajifanya yeye ni msaidizi wa Kiwia. Lakini baadaye tulipofuatilia na nini, sababu ni nani, tukakuta kwamba huyu ni kiongozi wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi pale Mwanza. Kwa hiyo actually alikuwa ametokea Arusha, ameletwa Mwanza pale kwa ajili ya kazi ile. Kwa hiyo tukaagiza polisi wachukue maelezo yake. Unaposema kazi ile inamaanisha kazi kwa ajili ya kazi ya uchaguzi. Okay, sio kazi ya kuwa yeah, no, kazi ya uchaguzi. Kwa hiyo tukawaambia polisi wachukue maelezo yake. Polisi wakachukua maelezo yake pale hospitalini, lakini hamna hatua yoyote ambayo imechukuliwa mpaka sasa. Kwa hiyo mimi narejea kauli ambayo alitoa katibu mkuu wa chama kwamba lazima polisi wawachukulie hatua watu wote waliohusika na wafikishwe mahakamani ili tuweze kuona haki inatendeka dhidi ya watu ambao walipiga wabunge wetu. Tumezungumza kuhusu swala la majimbo. Kidogo niguse. Unafikiri katika mfumo wa majimbo ambao nyinyi mmeanza kuwekea picha, nani atakuwa anawajibika kwa nani? Kwa mfano sasa hivi mkuu wa mkoa ni kama anawajibika kwa rais. Hatuoni wajibu wa mkuu wa mkoa kusema kwamba nisipowajibika kwa mwananchi wangu. Ukiangalia kwa nini mkoa kama wa Shinyanga pengine usitumie rasilimali zake, na mkuu wa mkoa akasema kwamba mimi niko hapa kwa ajili ya wananchi na kupanga mikakati kwa ajili ya mwananchi, kwa sababu asipofanya vile pengine rais atamhamisha. Nyinyi mnafikiri nani atakuwa anawajibika kwa nani katika mfumo wenu wa kimajimbo? Hatutaki vyeo vya kuteuliwa. Kwanza tunaondokana kabisa na wakuu wa wilaya. Structure ya mikoa inarekebishwa, tunapendekeza irekebishwe tuweze kuwa na wakuu wa majimbo. Mtachagua wanza kabaka anaitwa hivyo wakuu wa mikoa. Mnaweza mkaamua akaitwa magavana, lakini wachaguliwe. Mnaweza mkaitwa premiers, lakini wachaguliwe na wananchi. Sasa mnaweza mkaamua wachaguliwe na wapigiwe kura na wananchi moja kwa moja, au bunge la mkoa husika lichague ili wawajibike kwenye lile bunge kama ilivyokuwa mea anapochukua na kama hiyo. Kwa hiyo ni swala la choice. Lakini mimi personally na chama hasa kingependa hao wachaguliwe na wananchi moja kwa moja. Kwa mtu aseme mimi nagombea ukuu wa mkoa wa Mwanza au wakati ni jimbo la Ziwa. Tujui itakuwa ni kanda ya Ziwa East au kanda ya Ziwa whatever itakavyokuwa tumeita. Lakini mimi nagombea mkuu wa mkoa wa Mwanza. Unaweka sera zako pale na chama chako. Ili wananchi wakupime kwa yale. Sio mtu unakaa tu Dar es Salaam huko unamtangaza Zitto amekuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Hajaishi huko. Okay, tuchukue mfano naenda Mbeya. Sijui kero za wananchi kule. Siwajibiki kwa wale na wajibika kwa rais hapana. Hapana. Tunataka mtu awajibike kwa wananchi wale moja kwa moja. Kwa hiyo kuna watu ambao watasema kwamba mfumo wetu utakuwa ghali, si kweli. Bado tunatumia rasilimali nyingi sana kwenye mfumo wa sasa. Ambapo tukiweka tu misingi ya uwajibikaji pia mtasababisha competition. Mikoa itashindana. Na mtakuwa mnasema kwamba mkoa unaongoza kwa ukuaji wa uchumi Tanzania ni mkoa gani? Lindi na Mtwara. Southern Province. Hapana bana. Kanda ya Ziwa. Wanashindana. Na mtakuwa mna conferences za magavana au wakuu wa mikoa wa hiyo mikoa ambao mnapima performances. Lakini pia watakuwa wanawajibika kwa wananchi wao. Kwa hiyo mimi nadhani hii itatusaidia sana ku unleash the potential ya nchi na kuweza kwenda mbele. Na ni kwa asilimia gani unafikiri pato linalopatikana katika majimbo ambayo nitaita majimbo yatakuwa na kwenda kusaidia sehemu nyingine ama katika serikali? Kwa mfano kama ukizungumzia kuna madini kwenye mikoa ya kanda, kuna watu walioko Arusha, uwezo kulinganisha pato lao, sidhani kama unaweza kulinganisha na kanda ambayo itakuwa inahusisha mikoa ya Singida na Dodoma na vitu kama hivyo. Ni vipi kilichoko huku cha ziada kitasaidia hapa? Nani alijua miaka ya 60 kwamba Mtwara itakuwa na gesi? So we don't know Singida itakuwa na nini, sio hatujui, lakini kwa wakati ambao tuna mifano Kongo wao wametumia mfumo kwamba kodi yote inayokusanywa kwenye jimbo husika, asilimia 40 inabaki pale, asilimia 60 inakwenda federal. Kule federal kunakuwa kuna stabilization fund ambayo inasaidia yale maeneo ambayo ni ya kunyuma kidogo. Lakini pili, hata ndani ya mfumo wa majimbo haina maana kwamba kila kitu inaachiwa jimbo. Kutoka kuna barabara ambazo ni barabara za Jamhuri ya Muungano. Na kutoka kuna barabara ambazo ni za jimbo husika. Kuna miradi ambayo kwa mfano miradi ya umeme, definitely itakuwa ni ya Jamhuri ya Muungano. Haitakuwa miradi ya jimbo husika. Ingawa masuala ya distribution kila jimbo linaweza kuwa na kampuni yake ya kusambaza umeme ndani ya jimbo husika. Notion ambayo hatupendi ichukuliwe ni kusema kwamba kila nchi itafaidika na rasilimali za ndani kila mkoa au jimbo utafaidika na rasilimali za ndani ya ile jimbo peke yake. Hapana. Kwa sababu hapo tunakosea. Kwa sababu kuna rasilimali ambazo ni lazima tuzitafsiri kwamba hizi ni rasilimali za taifa, za jamhuri. Sita kutumia neno federal kwa sababu hatujakubaliana kama itakuwa ni shirikisho itakuwa ni nini. Maana tumia neno jamhuri zaidi. Na tushakubaliana kwamba hizi rasilimali za jamhuri then zitanyonywa kwa faida ya jamhuri nzima. Ingawa yale maeneo ambayo rasilimali zile zinanyonywa yatapewa priority katika namna ambavyo fedha zile zitakavyokuwa zinabaki. Kwa mfano elimu ya juu tutasomesha Watanzania wote. Kwa kama tukiamua kwamba mrahaba unatokana na gesi na madini utaenda kusomesha Watanzania, hatutaangalia kama wewe Mtanzania ni wa Kilimanjaro au wa Dodoma au wa Tanga au wa Kigoma, itakuwa ni Watanzania wote. Isipokuwa tutaangalia uwezo wa wale wa Tanzania, lakini mikoa husika inaweza kuwa na utaratibu wake wa kufanya. Na hapa sasa hivi Marekani kwa mfano wana vyuo vya state inamiliki vyuo vikuu. Lazima tufikie hali hiyo Tanzania. Hatuwezi kusubiri mpaka serikali kuu ndio ikajenga chuo. Kwa mfano sasa hivi mimi napigana na hangaika na hakuna mtu anayenielewa. Naomba kwamba tujengeni chuo kikuu Mtwara ili tuandae wa Tanzania kwa ajili ya kufaidika na mafuta na gesi. Na nilikwambia kama tutazungumza jambo hilo, lakini nobody understand this. Nobody is even talking about investing in Mtwara. Lakini Tanzania hatuna wataalamu wa mafuta na gesi, wako wachache sana, wengi wanazeeka. Mwalimu alisomesha wengi sana miaka ya 70 na 80 wakati TPDC imeanza, lakini wengi sasa hivi wamefikia kwenye kuzeeka na wameajiriwa na makampuni binafsi. Inabidi tutengeneze Watanzania wengi zaidi katika hilo eneo. Sasa ingekuwa Mtwara au Southern Province wana mfumo wao wenyewe wangesema sisi tunajenga chuo kikuu chetu. Unawakajenga chuo kikuu chao na ka specialize kwenye mambo hayo. Lakini sasa lazima Dar es Salaam waamue. Sasa I don't know. Mabadiliko yote haya lazima kwa jinsi ninavyozungumza, pengine sio lazima lakini ni muhimu kufanyika ndani ya katiba. watu wamekuwa kilalamika kiasi, na kwa kipindi fulani Chadema mlionekana kwamba mlikuwa mkiongoza swala zima la mchakato wa mabadiliko ya katiba. Sasa hivi nyinyi mnazungumziaje kinachoendelea katika mabadiliko, mchakato mzima wa mabadiliko ya katiba? Mmeridhika nao? Tumetoa benefit of doubt, sababu ni lazima nchi iendelee kuwepo. Hatuwezi kwa kila wakati tuko kwenye maandamano, kila wakati tuko kwenye kupingana. Tulisema kwa moyo mkunjuka kabisa kwamba let us give them benefit of doubt. Kwa tukaenda tukazungumza na rais, tukakubaliana, yakafanyika mabadiliko kidogo kwenye sheria ile ya mabadiliko ya katiba. Sio mabadiliko makubwa sana, lakini kwa mabadiliko kidogo, it was a gesture kwetu sisi na kwa upande wa serikali kwamba lazima sisi kama Watanzania tukae. Maana nimewahi kusema siku moja na baadhi ya watu wakaitafsiri vibaya sentensi ile kwamba katiba ya nchi yoyote haiandikwi barabarani. Katiba inaandikwa mezani, watu wamekaa. Sasa inawezekana watu wakakaa kwa hiari au kwa lazima. Kenya ilibidi waje kuwa na katiba mpya baada ya kupigana. Sio lazima sisi tufate route ya Kenya. Sisi tunaamweza tukaamua tukakaa tukaandika katiba yetu kwa hiari. Na ndivyo tulivyoamua. Na ndo fursa ambayo tuliitoa tuweze kuandika katiba. Tumepeleka jina letu katika tume ya katiba, tumeweka majina matatu. Rais akamteua ndugu Baregu, Profesa Baregu ambaye yuko kule sasa. Lakini pia kuna watu ambao tuna imani nao sana, Jaji Warioba, Dr. Salim na wengine tu kina Ali Saleh na kadhalika, ambao wamo kwenye ile kuna wengine tunatilia tu mashaka. Lakini hatuna namna, tumeamua kushiriki katika hii process, tunakwenda lakini tunaifuatilia kwa karibu sana ili tuweze kuona kama inatuletea katiba ambayo Watanzania wanaikubali. Sio katiba ya Chadema, sio katiba ya CCM, sio katiba ya CUF, ni katiba ya Watanzania. Kwa hiyo sisi tutaendana na namna ambavyo tutapata katiba ambayo itaweka mazingira mazuri na kuifanya nchi yetu kweli iweze kuwa ni nchi nzuri. Tuangalie Tanzania ijayo, potential za Tanzania. Unaiona ziko wapi? Unaona Tanzania inaelekea wapi miaka 5, 10, 15 ijayo? Na pengine ni wapi ambapo tunastahili kuwekeza? Umezungumza swala la gas na vitu kama hivyo. Unaionaje Tanzania? Kwa Tanzania ni shajiri sana. Sasa hivi tuna tuna reserve ya gesi kubwa sana. Kampuni ya British Gas peke yake ambao wanashirikiana na kampuni ya Ofir zote za Uingereza. Watu wa JP Morgan wiki mbili zilizopita wamefanya tathmini, wameona kwamba reserve ya gesi walionayo makampuni haya mawili peke yake ni takriban wanaita kwa kitaalamu 60 trillion cubic feet of gas. Mbona nyingi sana. Tunyamana tumewazidi Mozambique, kwa sababu Mozambique wana 30 trillion cubic feet of gas. Kampuni ya Statoil ya Norway ilitangaza juzi kwamba wameona 5 trillion cubic feet of gas, lakini estimations zao zinaonyesha kwamba katika well ilolochimba ya Zafarani possibility probable reserve ni 25 trillion cubic feet of gas. Na bado kuna makampuni mengine, Petrobras walichimba wakakuta kisima kimekauka. Lakini bado kuna makampuni mengine yanaendelea kutafuta. Mkuranga pale kuna gesi kidogo, Kilwa wanaendelea kutafuta zaidi, na Mnazi Bay, Mtwara walikuwa na kama 3 trillion cubic feet. Kwa kimsingi ni kwamba tuna gesi nyingi sana. British Gas peke yake wana mpango wa kuwekeza na wameshaamua Tanzania shilingi dola za Kimarekani bilioni 20 kuanzia mwaka 2016. GDP ya Tanzania leo ni dola za Kimarekani bilioni 23. Kwa unaweza kaona kiwango cha foreign direct investment kwa kampuni moja. Sasa tuna changamoto zipi? Changamoto kubwa sana tulionayo mpaka sasa, hatujui gesi tutatumiaje. Hatujaamua asilimia ngapi ya gesi tutairuhusu kuuzwa nje, sababu wanataka kujenga ile wanaita LNG plant kwa ajili ya kuexport liquefied natural gas. Na British Gas wanataka kujenga 2 trains or LNG plants. Lakini gas wanaona wanataka kujenga paka 4 trains. Statoil definitely na wanyo watajenga hizo 4 trains or LNG. Na tayari wameshapata masoko katika kule jimbo la Gujarat, India, kwa sababu India wanahitaji sana gas. Maki wao disosia wa gas inazidi kupungua. Walikuwa wanategemea sana gesi ya Indonesia. Indonesia ilikuwa na 6 trillion cubic feet only na zimeanza kuisha. Kwa hiyo potential kubwa ni kwamba sisi tutauza Asia. hasa India na China. Sasa hii investment yote ya 20 billion dollars ambazo revenue ya mwaka wa kwanza itakwanza sana asilimia 40 ya current GDP ya nchi, pato la taifa la sasa la nchi ni nyingi sana. Na tofauti ya mikataba ya gesi na mikataba ya mafuta ni kwamba na mikataba ya madini ni kwamba mikataba ya madini ile rasilimali ni mali ya kampuni iliyopewa leseni. Kwenye gesi na mafuta ile rasilimali ni mali ya nchi. Ile mineral right, ile exploration right ni mali ya nchi. Kwa maana hiyo ni kwamba TPDC ndio inamiliki gesi yote. Isipokuwa tuna mkataba wa uchimbaji na yale makampuni. Na kwetu sisi mikataba yetu inaonyesha kwamba yakishafika mapipa 100,120 ya mafuta, kwa hiyo ni kama ni gas ni oil equivalent, kwa siku tunapata 70% ya mapato yote ukishaondoa gharama. Sasa kwenye dhahabu hamna provision kama hizo. Kwa kwenye mafuta tuna a little bit better mikataba. Sasa hela hizi tutazitumiaje? Tutatumia hela zote hizi kuendesha serikali? Tutatumia hela zote hizi kulipana posho viongozi? Tunafanyia nini hela hizi? Sasa hiyo ni changamoto ya pili. Maana changamoto ya kwanza tunatumiaje gesi hii? Mbolea, viwanda, sijui umeme, kuuza nje na kadhalika. Lazima tujue asilimia ngapi ya gesi ambayo tunaichimba itabaki kwa ajili ya uzalishaji wa umeme Tanzania, itaenda kwenye viwanda, itaenda kwenye mbolea, utengenezaji wa mbolea, na asilimia ngapi tutaiuza nje kupata fedha za kigeni. Kwa hiyo inauzwa nje ina maana ni baada ya kuwa tumeridhika na ugawaji wa umeme wa ndani. Na ndio hatuna sasa, hatujapatia na hiyo policy. Hatujaona gas policy. Wala hatujaona sheria ya gesi. Ndio changamoto ya kwanza hiyo. Ambayo lazima tuifanye haraka iwezekanavyo. Na nitaeleza kwa nini haraka iwezekanavyo. Changamoto ya pili tulionayo, tunatumiaje hizi hela? Are we going in a Nigerian way? Ambapo for the last 3 decades wame export mafuta ya zaidi ya dola bilioni 230. Now you can't see, you can't pinpoint anything ambayo inatokana na mafuta ya Nigeria. Sasa hivi leo wa Nigeria wenyewe kupata mafuta ni shida. Au we will go a Norwegian way ya kutunza fedha kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo lazima tuamue kiwango gani cha fedha tutakazozipata kutokana na gesi. Tutakitumia kwa ujenzi wa miundombinu. Kiwango gani cha fedha tutawekeza nje kwa ajili ya kuweza kutunza reserve yetu ya fedha za kigeni. Na kiwango gani cha fedha tutakitunza kwa ajili ya Watanzania wajao, kwa sababu ukishanyonya ile gesi hairudi. Kwa lazima wajukuu zetu waje wakute ile rasilimali kwa umetunziwa. Kwa lazima tutafute kiwango to save. Formula ambayo watu wengi wanaitumia ni kwamba 30% ya mapato yote mnayasave. Yote. 30% ya mapato yote mnayaingiza kwenye ujenzi wa miundombinu. 40% robakia ndio ambao mmeweza sasa mkatumia. Sisi tungependa tusitumie hata senti 5 ya pesa tukapata kwenye gesi kuitumia kwenye shughuli za uendeshaji wa serikali za kila siku. Hela yote inayotokana na gesi ama tuitunze, tuisave kwa ajili ya kizazi kijacho, sehemu na sehemu nyingine tujenge miundombinu ya nchi, na sehemu kubwa sana ya hiyo tusomeshe Watanzania. Tujenge mifumo mizuri ya elimu na mfumo mzuri wa afya. Tuwe na healthy and educated citizenry ambao huko baadaye watakuja kuiendeleza nchi, lakini watasema kwamba waliotutangulia wametujengea mfumo mzuri. Sasa hizo changamoto mbili tunazo. Tulikubaliana serikali ilicommit kwamba itakapofika mwisho wa mwaka huu sheria ya revenue management, yani ya kuangalia mapato tutayatumiaje itakuwa tayari. Mpaka sasa hatujaona hata draft. Serikali ilisema kama itakapofika mwezi wa 6 policy hiyo ya namna tutakavyotumia itakuwa tayari. Mpaka sasa hatujaona hata draft. Sasa hizi ndio changamoto ambazo tunazo. Na haya ndio mambo ambayo ni lazima Watanzania waelezwe, wajue tuna utajiri mkubwa sana. Na tusingependa makosa tuliyoyafanya kwenye madini tuyafanye kwenye gesi. Na unafikiri ni funzo gani sasa tumepata kutokana na Richmond na mambo yote ambayo yametokea hapo awali? Kipi ambacho umepata ambacho nafikiri? Sasa Richmond ni corruption issue. Issue ya Richmond ni corruption, ni tender, ni procurement. Kwa hiyo hatuwezi kuirelate na matumizi ya rasilimali. Ile ni procurement issue, ni tendering ambazo zinatokea nyingi. Kuna virichimondi vingi sana ambavyo tunaweza tukavidhibiti. Tulifanya makosa kwenye kwenye madini hatukujiandaa. Unaposema makosa kwenye madini pengine kwa sielewa, hatukujiandaa, tulikuwa na right policy, tulianzisha migodi, hata linkages, mahusiano kati ya sekta ya madini na sekta nyingine. Unakumbuka kuna kipindi makampuni ya madini yalikuwa yanaagiza nyanya kutoka nje, yalikuwa yanaagiza nyama kutoka nje, wakati makampuni yako Geita yako Kahama ambako kuna ng'ombe wa kumwaga, lakini tu wanasema kwamba nyama zenu nyinyi hazina quality. Kwa nini tusiwaandae wa Tanzania wakazalisha nyama zenye quality? Kwa nini tusiwaandae kina mama wakazalisha wakawa na bustani zao mwaka mzima wanalima nyanya na vitunguu na makabeji na nini ya kusupply kwenye migodi? Hatukujiandaa. Kwa tukajikuta sekta ya madini Tanzania ni enclave. Yaani mtu ukiingia kwenye mgodi ni kama uko Ulaya hivi au Marekani, alafu hamna mahusiano yote na the other sectors of the economy. Na hiyo ndio ambayo tumeibadilisha katika sheria mpya ya madini. Kwa sasa hivi migodi itakayokuja kwa mujibu wa sheria mpya itakuwa na mazingira tofauti na migodi ambayo tulianza nayo. Sasa sisi tunasema makosa ambayo tuliyafanya kwenye madini tusiyarudie kwenye mafuta na gesi. Sasa hii migodi ambayo tayari ilikuwepo awali, ina maana itaendelea kutumia sera ambazo zilikuwepo kwa sababu ni mkataba? Hapana, tume sheria mpya imeweka mazingira mazuri, lakini mikataba ipo. Sasa mnafanyaje? Inabidi muwaombe hawa walioko sasa wa migrate kwenye sheria mpya. Kwa mfano sasa hivi wameanza kuanza tarehe 1 mwezi wa 5 kulipa mrahaba mpya wa madini. Sasa kuna watu kuambia mrahaba mpya umetoka 3% mpaka 4% tu, hiyo 100% ni nini? Hapana, kuna mabadiliko very significant tuliyafanya katika sheria, kuandika sheria. Bahati nzuri nimeshiriki katika kuandika ile sheria mpya ya madini mwenyewe. Na kabisa mpaka nilihatarisha afya yangu, maana tumemaliza kuandika sheria the next day nikaanguka chini nikapoteza fahamu kabisa sababu ni exhaust. Tuliweka badiliko moja kubwa sana, tulisema kwamba zamani unapokokotoa mrahaba ulikuwa unachukua ameuza dhahabu kiwango gani, alafu unaangalia insurance yake, gharama za usafirishaji, gharama za usafishaji, zile refinery na kadhalika, unaziondoa afu unatafuta 300 ya mrahaba. Sisi tukasema hapana, hatujui huyu mtu gharama za insurance company ni ya nani, labda ni yao wenyewe. Hatujui gharama za usafirishaji, labda ni kampuni yao wao wenyewe wamejiwekea mabei makubwa huko. Hatujui hizo gharama za refinery. Sisi tunataka sheria mpya isemeje? Gross value. Kwa tunafuta kabisa net back value. Maka zamani kwa net back value. Tunasema hapana, sasa hivi tunataka gross value. Kwa sasa hivi hiyo 4% sio ya net back value, ni ya gross value. Kwa tofauti ni kubwa. Kubwa sana. Manake mwaka jana tulikuwa tukusanye bilioni 93 99 za unaweza kukata kwanza. Mwaka jana ilikuwa tukusanye bilioni endelee. Okay. Mwaka jana kwa mujibu wa revenue book kile kitabu cha kwanza cha kwenye budget ilikuwa Tanzania ikusanye bilioni 99 kama mrahaba kwenye madini. Ukibadilisha tu formula na ya kukotoa na mrahaba paka 4% unafikia kwamba tungekusanya bilioni 203. Unaweza kaona how significant changes. Kwa sehemu kubwa sana ilikuwa inabebwa na gharama hizi za usafirishaji na nini. Toto kwa mfano mwaka jana ya mapato kutoka kwenye sekta ya madini ilikuwa bilioni 250. Madini ambayo tuliuza ya 1.7 trillion. Mapato yote kwenye sekta ya madini ilikuwa bilioni 250. Sasa kwa kubadilisha formula ya kukokotoa mrahaba na kupandisha hiyo 1%, natoka bilioni 99 mpaka bilioni 203 ya item moja. Kunaweza kuona namna ambavyo mabadiliko yale yalikuwa very significant. Kwa naamini kwamba baada ya mabadiliko haya tarehe 1 mwezi wa 5 wameanza kulipa. Yaani tunataka wahamie kwenye mengi zaidi. Kwa mfano, sheria inataka lazima serikali iwe na hisa kwenye kila mgodi. Na sheria inataka migodi yote iwe listed kwenye soko la hisa kwa kiwango ambacho waziri wa nishati na madini ataweka ili Watanzania wamiliki wawe sehemu ya umiliki wa hisa zile. Na kwa hiyo yote hayo lazima tuyafanye. Kampuni ya Barrick imelist Uingereza, nimefanya cross listing Dar es Salaam. Hiyo haitoshi. Ndio maana hata ukienda leo kwenye soko la hisa la Dar es Salaam huoni mauzo ya hisa za Barrick, kwa sababu Mtanzania atazinunua kwa broker ambaye yuko Uingereza. Haisaidii. You don't see a movement across listing pale. Tunachokitaka ni kwamba tunasema 15% ya hisa za Barrick ziko ndani ya soko la hisa Dar es Salaam, lina trade Dar es Salaam. Kwa kama wananchi hawezi kununua kwa sababu ni gharama kubwa hizo hizo serikali kupitia pension funds, kupitia Unit Trust of Tanzania inunue, isishike kwa niaba ya Tanzania, na wazitengenezee vipande zile units, waziuze at a lower cost kama units. Kwa Unit Trust of Tanzania UTT itakuwa na trade on behalf of Tanzanians, na Watanzania watapata faida kutokana na zile vipande ambavyo wanavyo. Kwa kuna njia nyingi za kuweza ku derive benefits za sekta. Kwa hiyo hilo nalo lazima tunani. Lakini pili, sheria mpya inasema sasa hivi Mtanzania tu ndo atakayeruhusiwa kuchimba gemstone, kwa maana ya tanzanite, diamonds na kadhalika. Na kama Mtanzania hana kipato cha kuweza kuchimba, anaweza akamchukua partner mgeni, lakini asizidi 50%. Kwa gemstone zote uchimbaji wake lazima iwe 50-50 Tanzania na mgeni, kwa mujibu wa sheria mpya. Na tunaanza na kwenye Tanzanite 1, leseni yao imekwisha, na hawana mkataba wale. Wale Petro Diamonds kule Mwadui hawana mkataba wale. Kwa hiyo lazima katika kurenew leseni zao wafuate sasa ile sheria, kwamba waingie sasa kwenye sheria mpya. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo tutapata benefit za haraka. Kuna maeneo ambayo bado kidogo, lakini kuna migodi mingi inakuja. Migodi ya makaa ya mawe yote ni mipya. Kwa hiyo lazima itapata sheria mpya. Tuna mgodi mkubwa sana wa nickel kule Kabanga unakuja, utaingia kwenye sheria mpya. Tuna mgodi mwingine wa nickel maeneo ya Bariadi unaitwa Dutwa Nickel. Na yeye ni mkubwa tu kwa ajili ya kuzalisha nickel. Utaingia kwenye sheria mpya. Na Barrick wana mgodi mwingine unaitwa Nyanzaga. Just few kilometers to from Mwanza, Sengerema pale. Unapaswa uingie kwenye sheria mpya. Kwa hiyo kuna a lot of benefits ambazo tutakuja kuzipata kwenye kwa mujibu wa sheria mpya. Kwa sababu sasa hivi tunachimba madini around 90% and only 10%. Yeah, actually 4% ya the existing reserve ya madini ambayo tunayo. Kwa hiyo tuna time ya kuweza kurekebisha hayo mambo. Lakini cha msingi tunachosema ni kwamba makosa tuliyoyafanya kwenye sekta ya madini tusiyafanye kwenye sekta ya gesi na mafuta, ili Watanzania waweze kufaidika na rasilimali zao. Kwenye mipango miji unayonaje nchi ya miaka 10, 15, 20 ijayo? Kama nilivyosema hapo awali, lazima tuimarishe our local governments. Local authorities lazima tuziimarishe, tuwape nguvu zaidi, tuwape nguvu za kukusanya mapato, wanaita fiscal decentralization. Tusifanye tu administrative decentralization, tufanye pia fiscal decentralization. Baadhi ya kodi ambazo zinakusanywa kule zibaki kule kule. Zina tukakubaliana hata katika kodi kama corporate tax na nini, sehemu iweze kubaki katika halmashauri ili ziweze kuendesha miundombinu. Na lazima sasa Watanzania tupange miji yetu tukiamini kwamba kuna ukuaji wa miji. Tusiende tu kiaibu. Dar es Salaam ile master plan, system master plan ya Dar es Salaam ya miaka 60. Mfumo wa maji wa Dar es Salaam ni wa miaka 60. Ndio maana unaona sasa hivi mvua ikinyesha tu ni taabu Dar es Salaam. Yeah. Kwa hiyo lazima tufanye mabadiliko hayo ambayo yanatakiwa. Lakini nadhani kuna haja ya kuangalia upya swala la makao makuu ya serikali kuhamia Dodoma. Labda katika mabadiliko mapya haya ya katiba ambayo yanakuja, kwa sababu lazima katiba iseme makao makuu ya nchi ni wapi. Labda serikali ya muungano itakuwa Dodoma na serikali ya Tanganyika itakuwa Dar es Salaam, na ya Zanzibar kule Stone Town. Kwa nini serikali Tanganyika serikali baki Dar es Salaam? Lakini serikali ya Tanganyika inaweza kubaki Dodoma, ya muungano iko Dar es Salaam. Kwa sababu pia Zanzibar hiyo ni moja ya kero walionayo. Wanasema kwamba wakati tunaungana makao makuu yalikuwa Dar es Salaam. Sasa mmetupeleka Dodoma, ni mbali sana. Kwa hiyo wanasema kwamba federal state iwe Dar na makao makuu ya serikali ya Tanganyika, yani waziri mkuu na mawaziri wake wote wawe Dodoma, itapunguza sana pressure ya Dar es Salaam, kwa sababu watu wataenda sana Dodoma kwa ajili ya huduma mbalimbali ambazo zinatakiwa. Lakini pia inabidi tuiangalie upya miji ile satellite towns around Dar es Salaam, Kibaha, Mkuranga, Bagamoyo, namna ambazo tunaweza zikaimarishwa zile kule na watu wengi wakawa wanakaa kule. Kama wanakuja Dar es Salaam wakawa wanakuja tu kwa shughuli labda za kazi au na nini za kibiashara. Lakini pili ni lazima kuimarisha public transport. Maanake pia Dar es Salaam inasumbuliwa sana na foleni. Lakini foleni pia ni kwa sababu everybody anatumia gari yake, kwa sababu public transport sio efficient. Kwa tukiimarisha public transport iko efficient, maanake ni kwamba watu watatumia public transport, watapata magari yao kwenye maeneo ambayo. Lakini nafikiri tazoni public transport au hizo niseme miundombinu. Kwa mfano, ilipotokea tetemeko la Haiti, moja kati ya article ambayo niliandika na pengine swali nauliza ni kwamba ikitokea Dar es Salaam ikakata Morogoro Road, tunakimbilia wapi? Nowhere. Sasa unafikiri tatizo ni public transportation kwa sababu unaweza ukawa na magari mengi ukilipua, lakini barabara hamna. Ukilipua Surrender Bridge, right, umezuia watu wengi sana kwenda kwenda magazini. Sasa unafikiri tatizo ni public transportation au tatizo ni both, ni miundombinu ya barabara na njia za Dar es Salaam, lakini pia na uimarishaji wa public transport. Sababu Dar ni jiji linalokuwa sana, ni miongoni mwa majiji yanayokuwa kwa kasi sana katika bara la Afrika. Na hata takwimu za idadi ya watu Dar es Salaam si sahihi ambazo zinatolewa. Maana kutaambiwa Dar es Salaam ina watu milioni 2, wengine kama milioni 4, wengine kama milioni 5. Kwa hiyo kuna haja ya kurekebisha both miundombinu, kama ni mabarabara na kadhalika. Kama tutaanza kuwa na kuna ile rapid transport system ambayo inawekwa sasa hivi, kama tutaweza kufikiria atakuwa na reli za ndani ya Dar es Salaam. Lakini lazima tufikirie vitu vikubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaboresha miundombinu. Lakini pili, kama nilivyosema hapo awali, tukimarisha zaidi public transport, watu wengi zaidi watatumia public transport, watu wataenda kutumia private cars during weekends na kwa ajili ya kwenda kwenye shughuli mbalimbali za kijamii. Ni kweli Dar inakuwa, watu wengi wanakuja. Watu wengi hawana ajira kwa sababu Dar es Salaam haiwezi kuajiri kila anayekuja pale. Ina maana makosa yanakuwa mengi. Mfumo wetu wa jela, pengine na swala zima la haki. Nafikiri 2006 baada ya kuchaguliwa rais alikwenda akatembelea jela, na kitu ambacho nafikiri nilimpongeza sana. Lakini vitu viwili, hadhi ya jela zenyewe, kwa sababu nao naamini wale hata kama nafungwa pia wana haki zao. Lakini hadhi zenyewe ziko vipi, achilie mbali wale walioko mle ndani kama wote wana haki ya kuwa mle? Nini ambacho kinafanyika, kama kuna chochote kinachofanyika kuhakikisha kwamba pengine serikali haitumii pesa nyingi kutunza watu ambao kwanza inawezekana wasingetakiwa kuwepo, ama pengine ongeza kupewa adhabu nyingine ambazo kama tunavyoona hapa labda wanafanya usafi wa mazingira na vitu kama hivyo, kuwa na ile public service ambayo ikaondwa. Nini kinafanyika kubadilisha hiki? Kwa sababu kuna mambo mawili hapa, kuna ambao wako mle lakini hawakustahili kuwemo, lakini kuna ambao wako mle hata kama wastahili kuwemo lakini bado mazingira yao ndani kibinadamu hawaonekani kutendeka haki. Kuna mabadiliko yote yanafanyika? Hatujafanya reform ya kutosha, marekebisho ya kutosha katika our prison system, mfumo wetu wa jela na magereza. Bado tuna mfumo wa kikoloni sana. Ni miaka michache tuliyopita ndio watu wa magereza wameanza kuwa ni wafungwa, wameanza kuvaa vizuri. Zamani ilikuwa wote wanavaa makaptura tu bila kujali ni wanawake, ni wanaume, ni watu wazima na kadhalika. Lakini sasa hivi wamerekebisha kidogo hali hiyo. Lakini bado tuna mfumo mbovu sana wa chakula. Lakini mbaya zaidi ni kwamba tuna watu wengi sana kwenye magereza ambao wameenda kule kwa kuonewa, sio kwa makosa ambayo wameyafanya. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana ya kurekebisha eneo hilo. Na sisi kama chama, moja eneo ambalo tunaliangalia sana kulifanya ni kuimarisha parole, ili zile adhabu ambazo zinaweza zikafanywa nje, kwa mfano community services, zikafanywa nje kama community services, kama huduma za kijamii, na wale ambao wanahitajika tu kuwa magereza waweze kuwa kwenye magereza. Kwa ni eneo ambalo linahitaji uangalifu mkubwa sana, kwa sababu ni lazima kuwe na mfumo huo. Lakini pili, ni lazima kuhakikisha kwamba tunapunguza manyanyaso ya raia ambao wanajikuta wanakaa jela bila makosa yote. Kuna personal stories nyingi sana za watu ambao wamekwenda jela kwa kuonewa. Juzi tu nilikuwa ofisi za bunge pale, akaja kijana mmoja kutoka Mwanza, amekaa jela miaka 7. Anasema kwamba alibambikiziwa kosa kijijini kwao la kumpa mimba mtoto wa kike, na haikuwa kweli, akapelekwa jela. Alikuja kusema kwamba sio kweli au yapi, alikata rufaa. Ameenda mpaka mahakama ya rufaa ya mwenyewe, ana wakili, ana nini, lakini baadaye mahakama ya rufaa ikarealize kwamba huyu mtu kweli hakuwa amefanya makosa, lakini ameshakaa ndani miaka 7. Na ametoka siku hiyo, ametoka ndo kaja pale bunge. Na afika bunge, sasa mimi namtafuta zitokapo. Unamtafuta zitokapo ya nini? Sasa mimi, bahati nzuri na mimi nilikuwa nimefika pale ofisini. nikamuuliza vizuri, akasema mimi wakati tuko gerezani nilikuwa nakusikia tu wewe kama kuna mbunge huko nini. Kwa hiyo nimetoka hivi, mimi nilikuwa gerezani nimekaa miaka 7, wameniachia kwa sababu nimeshinda kesi, nimeshinda rufaa, lakini sina nauli ya kunirudisha nyumbani na sijui nitafikaje. Kwa mujibu wa haki alitakiwa kulipa na serikali, alitakiwa arejeshwe mpaka kule ambako walimtoa, kwa sababu yeye alifungiwa Mwanza. Lakini sasa kuna utaratibu wa wafungwa kusambazwa kila baada ya miaka 2 labda au mwaka mmoja unahamishwa anapewa gereza lingine. Kwa hiyo rufaa yake imemkuta yeye iko Ukonga. Kwa hiyo akaachiliwa Dar es Salaam na akupelekwa kokote. Lakini kwa miaka 7 ambayo amefungwa kimakosa, amepoteza vitu vingi, achilia mbali athari za kisaikolojia, kisheria alitakiwa afidiwe zote. Ndio. One of the thing ambayo nakuja kuomba ni kwanza nimsaidie nauli ya kurudi kwao. Hilo la kwanza. Lakini pili nimsaidie kupata wanasheria watakao dai fidia kukaa kwake ndani bila makosa. Sasa huyo, hiyo ni story ya mtu mmoja tu. Kuna watu wengi sana wenye story kama hizo ndani ya jela zetu. Watu wengi sana wamefungwa bila makosa. Kuna wengine kweli wamefungwa na wamefanya makosa ambao pia wana haki zao ambazo lazima ziangaliwe. Kwa reform ya prison system ni priority. Na vipi matumizi ya vinasaba DNA? Yako vipi? Kwa sababu kosa kama hili pengine miaka 7 iliyopita haikuwa DNA, haikuwa kitu ambacho kingeweza kusaidia sana. Lakini watu wanasema kwamba DNA ni gharama. Lakini angalia gharama ya kumlisha mmoja kati ya wengi ambao hawana makosa, yeah, wangekuwa productive kama wangekuwa kijijini. Sasa hivi ameathirika kisaikolojia na mambo kama hayo. Haudhani kwamba kuna haja ya kuanza kutumia hii ili kuhakikisha kwamba kila aliyefungwa pengine kwa mujibu wa vidhibitisho tunavyoweza kuvitumia ni haki yake kufungwa. Sasa hivi DNA zinatumika. Tatizo ni kwamba ndo sababu hasa ya mahakama mahakama ya rufaa kumwachia ni kwamba hapakuwa na uthibitisho wowote wa yeye kufanya kosa lile. Na akaeleza namna ambavyo ilivyotokea, sikupata muda wa kukaa naye sana kwa sababu nilimwonea huruma sana nikamsaidia, tukamkatia tiketi na nini aweze kurudi na tukaangalia utaratibu wa jinsi ambavyo tutakavyoweza kumsaidia. Lakini anavyoeleza yeye ni kwamba mahakama kwanza hakuwepo kabisa mazingira hayo. Of course kwa kuna ugomvi wa kifamilia huko kijijini, kwa akaamua kumbambikizia. Kwa akafungwa na mahakama ya wilaya kwa sababu tu familia moja ilienda kule na kuzungumza vizuri na mahakimu kule na nini. Kwa hiyo akafungwa. Na hata akili ya rufaa ameipata baada ya kuwa ameingia gerezani na kukutana na wenzake kule, umefanya kosa gani? Oh, mimi nimefanya hivi lakini sikufanya. Wakaanza kumsaidia kwa tarufa yake huko mahakamani mpaka the 7th year ndo akatolewa. Sasa nakubaliana na wewe kabisa kwamba matumizi ya DNA ni muhimu sana. Na sasa hivi tunafanya yapo. Ni gharama lakini at least tumeanza. Kwa sasa hivi kesi kama hizo kabla ya maamuzi yote kufikiwa lazima matumizi ya vinasaba yaweze kufanyika na kuweza kusaidia. Kuna mtu ana swali kabla sijafunga? Okay. Kwa hiyo kumalizia sasa, ni kipi ambacho nyinyi kama chama mnaangalia na kusema kwamba harakati zetu 2005, 2010 zimeweza kuzaa hiki? Pengine hatukuingia kwenye urais lakini tunaona kwamba tumeweza kubadilisha kwa hili. Ni kitu ambacho mnaweza mkaangalia na kusema kwamba pengine ama katika mchakato sasa hivi rais amefanya maamuzi haya na haya. Ni vipi ambavyo mkiangalia mnaweza mkajivunia kusema kwamba zilikuwa ni harakati za Chadema na sasa hivi mwananchi amepata ambacho tulikuwa tunataka? Kikubwa sana. Tumejenga confidence ya wananchi. Kikubwa sana. Sasa hivi Watanzania wako huru kusema wanachokifikiria. Hilo ni jambo kubwa sana. Tumewajengea ujasiri wa kuweza kusema kwamba hili hapana, hili sawa. Kwa hiyo hiyo ni ndio jambo kubwa sana ambalo tunajivunia. Mambo mengine ni madogo madogo, tumeweza kushawishi mabadiliko mbalimbali. Mabadiliko ya katiba haya ambayo yametokea ni juhudi ambazo tumezifanya sisi kama chama. Bunge la 9, bunge lililopita, mtakumbuka kwamba mimi na Dr. Slaa tulikuwa mstari wa mbele sana kuzungumza ndani ya bunge kuhusu na masuala ya corruption, masuala ya grand corruption, ufisadi na matumizi ya rasilimali za nchi, mpaka tumeenda kuona sheria mpya ya madini kwa sababu ya juhudi ambazo tumezifanya. Na tuliibua masuala ambayo katika hali ya kawaida yalikuwa yaibuliki kama ufisadi wa meremeta na EPA. Na kwa hiyo tukajenga mazingira ambayo wananchi wakaona kwamba nchi yao haiendi sawa sawa, mambo ambayo yalikuwa ni nadra kufanyika miaka ya nyuma. Of course tumefanikiwa, tumepata wabunge wengi sana tumetoka idadi ya wabunge 11 mpaka wabunge 48. Kwa hiyo ni confidence ya hali ya juu sana ambao Tanzania walikipa chama chetu, na tunachopenda tukuambia ni kwamba tunaendelea na harakati, tunaendelea kupambana. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunaiondoa CCM madarakani ili tuweze kuleta mfumo mpya wa namna ambavyo nchi yetu inapaswa kuongozwa, na Watanzania waweze kufaidika na rasilimali zao ambazo Mwenyezi Mungu ameweza kutupa. Ametupa nchi nzuri sana, ametuweka eneo nzuri sana. Nchi yetu ingeweza kuwa katikati ya msitu wa Kongo au kaskazini mwa Nigeria kwenye jangwa kule, lakini ametupa eneo ambalo limezungukwa na nchi nane, lina mito, lina bahari, lina mlima mzuri kama Kilimanjaro, lina hifadhi kama za Serengeti, na utajiri mkubwa wa madini na mafuta. Kwa hiyo ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, lakini lazima sasa tuzitumie hizi rasilimali kwa ajili ya kuweza kupiga hatua ya nchi mbele. Watu wa Chama cha Mapinduzi walipata fursa ya kuongoza nchi yetu kwa takriban miaka 50, lakini walioyafanya ndio hayo walioyafanya, hayajaturidhisha sana. Kwa naamini kabisa kwamba Watanzania wanahitaji chama kingine na uongozi mwingine wa kuweza kuleta mabadiliko katika nchi yetu. Na ni Mheshimiwa Zitto Kabwe, naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini na mwenyekiti wa kamati ya bunge ya mahesabu ya mashirika ya umma, ambaye amekuwa mkarimu sana kujiunga nasi hapa Landover, jimbo la Maryland nchini Marekani. Napenda kushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Na kwa